مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ وغیرہ جائز نہیں ہوتے جب تک پہلے سے اعتکاف کی نیت موجود نہ ہو. اب کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو مسجد میں کھا پی نہیں سکتے. البتہ اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، کھانے پینے کے لیے نہیں. اور چاہے تو وقت مکرو نہیں ہے، دو نفل پڑھ لیں، یا ویسے نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لیں، تلاوت چاہے تو کریں، یا کم از کم 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، کوئی بھی کچھ ذکر و اذکار کر لیں، اس کے بعد چاہے تو کھا پی اور سو سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. کل ایک سوال کا جواب ہم سے نہیں بن پڑا تھا، دیا نہیں ہم نے. سوال یوں تو آپ کے لیے تو آسان ہوگا انشاءاللہ، کہ میت کو غسل دے دیا، کفن بند کر دیا، اب اس کو کھول کے اس کے چہرے کی زیارت کر سکتے ہیں؟ نہیں. آج کل رواج ہے یہ، قبر میں لٹانے کے بعد کفن کھول کے بھی دیدار کراتے ہیں آخری. تو شرعاً اس کا کرنا بظاہر حرج نہیں ہے اس میں، لیکن حکم یہی ہے کہ جلد سے جلد یہ تمام معاملات کی تکمیل ہونی چاہیے. تو اب جو تدفین کا معاملہ ہے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تو اس میں اگر لمبی لائن لگا کے اور وقت کو بہت زیادہ لگا کے کیا تو اس کی ممانعت ہے، یہ مطلقاً ممانعت ہے کہ دیر نہیں کرنی چاہیے. مستحب یہ ہے کہ جلد سے جلد یہ کام کیے جائیں. تو باقی چہرہ دکھانے میں تو حرج نہیں ہے کوئی. اس میں ویسے میرے ذہن میں جو اشکال وہ تھا کہ وہ پیشانی پر لکھنے کا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ یہ ہے کہ غسل کے بعد اور کفن ڈھکنے سے پہلے لکھا جائے، تو اس لیے میں یہ سمجھا کہ کفن ڈھکنے کے بعد اب چہرہ نہ کھولا جائے. خدا بہتر جانے اس کا جزیہ پڑھا نہیں ہے میں نے، تو اس لیے وہ جواب نہیں دیا تھا، نہ یہ جواب دیا تھا، میں نے کچھ بھی جواب نہیں دیا تھا. فتاوی رضویہ کے اندر ایک سوال ہوا تھا کہ شوہر جو ہے یہ قبر کے اندر میت رکھنے کے بعد اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں، یہ بھی سوال ہوئے. تو اس میں یہ ہے کہ جو کفن کھولنا، تو اس میں اعلیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شوہر صرف بلا حائل ٹچ کرنے کا جو ہے وہ منع ہے، اس کے علاوہ شوہر اس کو دیکھ بھی سکتا ہے، کندھا بھی دے سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس سے یہ بھی تھا کہ اس کے چہرے کو قبر میں رکھنے کے بعد بھی دیکھ سکتا ہے. اچھا، تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ کفن تو پہنا ہوا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باقی اب آج کل تو تاخیر کا جہاں تک تعلق ہے نا، تو وہ تو اب اس دور میں اس کو تو بالکل ہی جیسے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، باہر ملک سے بیٹا آ رہا ہے، انتظار ہوتے رہتے ہیں اور بیچارے کو اٹھا کے برف خانے میں ڈال دیتے ہیں، میت کو دو دو تین تین دن تک بھی انتظار کرتے ہیں کہ رشتہ داروں کے آنے کا، پھر وہ آئے گا، پھر میت نکالیں گے، پھر وہ رونے دھونے کی تجدید ہوگی، ہاں وہ سب وہ اس سے تعزیت کریں گے، اور رونے رلانے کا ایک ماحول بنے گا، اور پھر کہیں جا کر اس کی باری آئے گی تدفین کی. یہ تو بس اللہ بس رحم فرمائے. میں نے کہ مرنے کے بعد بھی وہ ہے نا کہ ایک صحابی کا غالباً قول ہے کہ مرنے کے بعد بھی ریاکاری ہوتی ہے، تو وہ کیسے ہے؟ مطلب وہ میت یہ چاہتا ہے کہ میرے جنازے میں بہت لوگوں کی تعداد ہو. تو اب میت چاہے یا نہ چاہے، لوگ برو بالکل چاہتے ہیں، یہ تو بالکل قرینہ ہے. میں نے دیکھا ہوا ہے کہ میت ہو جائے گی، مشہور شخصیات تھوڑا بہت ذرا ہوگا نا تعلقات والا، تو وہ چاہے گا کہ مشہور شخصیات اس میں آئے. اب وہ مشہور شخصیات اس کی شہرت تقوی کی وجہ سے ہے، وغیرہ یہ نہیں دیکھا جاتا، خاص سیاست کی وجہ سے وہ سماجی کارکن ہو وہ، یا ویسے ہی کوئی مقرر ہو، تو کوئی وزیر ہو، تو کوئی ایم این اے ہو، تو یوں مطلب ایسی مشہور شخصیات جمع کی جاتی ہیں جنازے میں. اور حالانکہ جنازے کا معاملہ تو اب ڈائریکٹ وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بھیک مانگنے کا زمانہ ہے، وہ وزیر پتہ نہیں دلوا سکے گا نہیں دلوا سکے گا، کوئی نیک بندہ ہو جس کو دنیا دھتکارتی ہو اور کوئی جانتا بھی نہ ہو، بس ایسے کو آپ خوش کر دیں، اس کو نہلا دیں کپڑوں سے، اس کو غذاؤں سے، اس کو نوٹوں سے، اس سے دعا کروا لیں کہ یہ بخشا جائے. ایک آپ کو یوں میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اس کی سنی جائے گی، ایک غریبڑے کی پتہ نہیں وزیر کی سنی جائے گی، ایم این اے ایم پی اے جو ہزار گناہوں کے بعد سیٹ پر پتہ نہیں کیا کیا ظلم کر کے اگر سیٹ پر وہ آیا ہے تو اس کی کیا سورس، کیونکہ اب تو معاملہ شفاعت کا ہے، اور شفاعت اور سفارش وہی کر سکتا ہے جو مقبول ہو اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کی بارگاہ میں دولت مندی یا اقتدار تو یہ تو صورتیں نہیں ہیں مقبولیت کی. اب وہ اقتدار کرنے والے چلے گئے مزاروں میں، خلفاء راشدین جیسا کوئی اقتدار ہو نا تو بات ہے، اب تو جس طرح کا انداز ہوتا ہے اقتدار کا وہ سبھی جانتے ہوتے ہیں. تو اس لیے مطلب شہرت، خوب گیدرنگ، جگہ جگہ اعلانات، سوشل میڈیا پہ اعلانات کہ بھائی اتنے بجے جنازہ ہے، اتنے بجے جنازہ ہے، اگر مقصود اطلاع کرنا ہے کہ زیادہ مسلمان جمع ہو تو فضیلت زیادہ ہے، یہ تو ہے. اگر یہ نیت ہے تو اس پر کوئی تنقید بھی نہیں ہے میری، لیکن اپنی نیت پر غور کریں، آیا یہ نیت ہے کہ خالی واہ واہ کروانا کو ہو، اتنا اتنی مخلوق جنازے میں آ گئی اور بندہ بس پھولتا جائے، خوش ہوتا جائے پبلک دیکھ کر. خالی پبلک کیا کرے گی، ہماری نیت کیسی ہے یہ دیکھنا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، تاہم پبلک جمع کرنے کے لیے بھی تاخیر کی اجازت نہیں ہے، سنت یہی کہ اس کو جلدی جلدی دفنا دیا جائے. اگر رات کو جنازہ ہوا تو وہ رات کو میت ہوئی، دن کا انتظار نہ کیا جائے، اگر اسباب موجود ہیں تدفین کے تو دفن کر دیا جائے اس کو جنازہ پڑھا کے، صبح سب لوگ آ سکیں گے زیادہ جمع ہو جائیں گے، یہ نہیں. جو بھی ہیں ایک بندہ بھی جنازہ پڑھ لے تو ہو جاتا ہے، ایک عورت اگر جنازے کی نماز پڑھ لے نا تب بھی فرض پورا ہو جائے گا. اس کے لیے جماعت بھی شرط نہیں ہے، ہونی چاہیے جماعت، بالکل اچھی بات ہے. اور اب ایک عورت پڑھ کے بھگتنے فارغ کر دے ایک آدمی تو تنفیر عوام کا بھی باعث بنے گا، لوگ بہت باتیں بنائیں گے، یہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن میں نے مسئلہ آپ کو بتایا کہ اس کے لیے کوئی عوام جمع کرنا شرط نہیں ہے، اور اس کے لیے تاخیر کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت البقیع نصیب کر دے. وہاں بھیڑ بھاڑ کا کیا تصور، وہاں کون سے رشتے دار جمع کرنے کی نوبت آئی ہے، وہاں خود ہی عاشقان رسول جمع ہو جائیں گے، بھیڑ ہی بھیڑ ہوگی. بھیڑ اپنی جگہ پر، بس اللہ کی رحمت ہونی چاہیے، اس کا کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کینسر ایک امراض کا مجموعہ ہے. کینسر کی وجوہات میں سر فہرست تمباکو نوشی ہے، اس کے بعد موٹاپا، ناقص خوراک، الکوہل کا استعمال وغیرہ بھی اس کا سبب بنتے ہیں. انٹرنیٹ پر ایک تحقیق کے مطابق صرف سن 2012 میں 14 ملین سے زائد نئے مریض کینسر کے مرض میں رجسٹرڈ ہوئے، اور سن 2012 میں 14.6% افراد اس کے سبب موت کا نشانہ بنے. عموماً شروع میں اس کی کوئی خاص علامات سامنے نہیں آتی، پر چند عام علامات میں سے وزن کا تیزی سے کم ہونا اور بخار وغیرہ بھی ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ کینسر سے بچاؤ کے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اللہ اللہ تعالیٰ اس مزی مرض سے ہم کو محفوظ رکھے. ہے واقعی ایسا مرض کہ اگر یہ کسی کو ڈکلیئر ہو جائے نا، یہ سمجھو کہ اس کے لیے ایک بلیک وارنٹ آ گیا. بلیک وارنٹ جیسے کسی کو پھانسی کی سزا دے دی ہے نا جیل میں، انہیں یہ اعلان ہو جائے گا اس کو پھانسی کی سزا ہے، جج یہ اعلان کر دے، یہ سمجھو اس کو بلیک وارنٹ مل گیا. تو اب یہ کہ یہ ہے بلیک وارنٹ کی طرح، کہ بندہ آدھا تو اسی وقت اس کا دم نکل جائے گا جب وہ کینسر کا سنے گا. تو اب یہ کہ کینسر سے بچنے کے لیے سب سے پہلا سبب تو اللہ تعالی سے دعا کرتا رہے, یا اللہ مجھے کینسر اور دیگر مہلکات جو ہلاک کرنے والے امراض ہیں ان سے بچا, یا اللہ مجھے ہر ہر بیماری سے بچا. یہ دعا نہیں کی جا سکتی. یہ ذہن میں رکھے گا کہ یہ معمولی معمولی بیماریاں تو آتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ فائدے والی ہوتی ہے. نزلہ ہوتا ہے تو 50 بیماریاں سے دور ہوتی ہیں. 50 سے مراد وہ 50 نہیں ہے, 50 معنی کئی ساری بہت ساری بیماریاں نزلے سے دور ہوتی ہیں. اسی طرح بخار جو ہے وہ جوڑ جوڑ کے گناہوں کو نکال دیتا ہے, پورے بدن میں سرایت ہوتا ہے نا بخار. تو یوں تو کینسر بھی گناہوں کی معافی کا سبب ہے, لیکن ہے مہلک, اور اللہ تعالی سے عافیت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو عافیت نصیب کرے. تو اس لیے ہر ہر بیماری کے بجائے مطلقاً کہیں کہ یا اللہ ہمیں بیماریوں سے بچا, اس میں حرج نہیں ہے. تو اب یہ کہ راہ کینسر, تو اس سے بھی پناہ مانگتا رہے بندہ, اور اس بیماری سے بچنے کی ایک بہترین دعا یہ ہے کہ کسی کینسر کے مریض کو اگر وہ دعا پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی کینسر نہیں ہوگا, مگر یہ کہ اعتقاد مضبوط ہو, اعتقاد اپنا جو ہے نا عقیدہ وہ مضبوط ہو. وہ دعا کینسر کے مریض کو دیکھا تو یہ دعا پڑھ لے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا پڑھ لیں گے نا تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں کینسر نہیں ہوگا, بلکہ یہ کسی بھی مرض والے کو دیکھ کر پڑھیں گے نا تو اس کو جو مرض ہے نا وہ نہیں ہوگا. ہاں میں تھوڑا اس میں کچھ زبان ہاں پھر پڑھ دوں, مگر کچھ اٹکن ویسے ہی ہو گئی تھی وہ. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو یہ دعا اگر پڑھ لیں گے نا کسی بھی مرض میں مبتلا, کسی مصیبت میں مبتلا, وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو غیر مسلم کا جنازہ دیکھ کر بھی یہ پڑھتا ہوں. کہ کفر کی بیماری سے بھی کوئی بڑی بیماری ہے بھلا, کہ اللہ اس بیماری سے بھی مجھے محفوظ کر دے کہ کفر کی بیماری سے, کفر پر مرنے کی بیماری سے. تو بے شک اگر کوئی کسی کافر کو دیکھ کر بھی پڑھتا ہے تب بھی صحیح ہے, کہ کفر جیسا تو کوئی مرض ہے ہی نہیں, کہ اس مرض جس مرض میں یہ مبتلا ہے میں نہ مبتلا ہوں. مگر یہ دعا مریض کے سامنے نہ پڑھی جائے, یعنی اس طرح نہ پڑھی, سامنے تو پڑھ سکتے ہیں, اس طرح نہ پڑھی جائے کہ اس کو پتا چلے کہ یہ اس مرض سے بچنے کے لیے پڑھ رہا ہے. یہ اس میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں, لکھا نہیں کتابوں میں, نفسیاتی طور پر, کہ ہم اگر کسی مریض کو دیکھ کر یہ پڑھیں گے نا زور زور سے, جس کو یہ پتا ہوگا. اب جیسے اتنے سارے بیٹھے ہیں تو بہت سو کو تو پہلے سے پتا ہو سکتا ہے, اور بہت سو کو ابھی پتا چلا ہوگا کہ بھائی یہ دعا ہے. تو اب یہ کہ اس کے سامنے دعا پڑھیں گے تو اس کو شاید یہ کہ کچھ ناگواری سی محسوس ہو. تو اس لیے مطلب مشورہ تنرز ہے کہ چپکے سے پڑھی جائے. بے شک میں تو کہتا ہوں شیوڈ کو بھی دیکھ کر پڑھ لے بندہ, کہ یہ داڑھی منڈانے کے مرض میں مبتلا ہے تو اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے, میں آقا کی سنت لے کر ہی قبر میں پہنچوں, زندگی بھر ایسا ہی رہوں. اچھا اب کسی شیوڈ کے سامنے آپ پڑھیں گے نا, کلین شیو کے سامنے, اس کو ہو سکتا ہے کہ برا لگے, یا مذاق مسکری کا ماحول بنے, یا تنفیر کا ماحول بنے. اب اللہ سے کچھ مانگے اور مذاق مسکری کرتے ہوئے ہنستے ہنستے, تو یہ کیسا عجیب و غریب معاملہ ہے. یہ تو سیریس معاملہ ہے نا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بہت سنجیدگی سے اور گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ عرض کریں تو بات بنے گی نا. تو یوں یہ دعا بہت جامع اور بڑی کام کی ہے, لیکن تین بیماریوں میں اس دعا کو نہ پڑھا جائے. ایک تو وہی نزلہ, کہ نزلہ بہت ساری بیماریوں کو لے جاتا ہے. دوسرا یہ کہ آشوب چشم, اس آشوب چشم میں آنکھیں سرخ ہوتی ہیں اور پانی گدلا سا پانی نکلتا ہے، وہ ناپاک ہے، وضو توڑ دیتا ہے اور پیشاب کی طرح ناپاک ہے، یہ ذہن میں رہے. تو اس پر بھی یہ دعا نہ پڑی ہے. نزلہ بہت ساری بیماریوں سے کو دور رکھتا ہے اور یہ آشوب چشم اندھاپے کو دور کرتا ہے، اندھاپے نابینائی سے بچے گا بندہ. تو یہ مرض بھی یوں مطلب یعنی کہ وہ حدیث پاک میں تین بیماریوں کو مکروہ یعنی ناپسند مت جانو، ان میں یہ نزلہ، آشوب چشم، یہ اس کا میں نے بھی تذکرہ کیا، اور خارش. خارش پر بھی نہ پڑی ہے. خارش میں تکلیف تو بہت ہوتی ہے لیکن خارش جو ہے نا وہ سفید داغ جو ہے نا کوڑ، یہ کوڑ سے بچاتی ہے. کوڑ اس سے زیادہ خطرناک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے سفید سفید دھبے پڑ جاتے ہیں چہرے پر، بےچارے مطلب وہ بالکل یعنی کہ منہ دکھانے سے نہیں ہوتے، اتنے پریشان پریشان اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو ہو جاتا ہوا، ڈپریشن، احساس کمتری، اور مطلب بھلے وہ اربوں پتی ہے لیکن اس کی شکل و صورت بےچارے کی ایسی بن جاتی ہے کہ اس کو مزہ نہیں آتا ہوگا. آپ سمجھ سکتے اس بات کو. تو یہ خارش جو ہے نا یہ ان اس مرض سے بچاتی ہے. اچھا کچھ تسامح دنیا بھر جزاک، میں اگر ڈھونڈ رہے ہیں تو شاید بھول نہ ہو گئی ہو، بھول تو ہوتی ہے انسان سے. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، ہم جیسے انسان جو ہے خطا اور بھول کے مرکب ہیں، مجموعہ. یعنی کہ یوں سمجھے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، مشہور ہے نا کہاوت، لیکن انبیاء کرام کے لیے یہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھے، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اس لیے میں نے کہا ہم جیسے انسان خطا کے پتلے. تو بہرحال یہ کہ کینسر کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ کرے گا تو یہ اس کا بہترین یہ سپر ہے، یہ ڈھال ہے بچنے کی. اور مزید انٹرنیٹ کی تحقیق کے مطابق کینسر سے بچاؤ کے لیے اس کی وجوہات، اس کے اسباب، ریزنز، یہ جاننا ضروری ہے. اب ان کی کیا کیا وجوہات ہیں؟ ان میں ایک تمباکو نوشی، سگریٹ پینا، یہ بھی شامل ہے. تو ان کی وجوہات سے دور رہے بندہ، سگریٹ نہ پیے. اب سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہوتا ہے کہ اس سے کینسر ہو سکتا ہے وغیرہ، اور کینسر والے منہ کا پھٹے ہوئے منہ کا اس پہ پکچر بھی بنا ہوا ہے، فوٹو بھی دی ہوئی ہے، مگر لوگ سگریٹ پیتے ہیں. ہم نہیں ڈرتے کسی کے باپ سے، پھر بےچارے بعض اوقات ایسے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کبھی زندگی میں نہیں ڈرے تھے. جب ڈاکٹر اس کو کینسر ڈکلیئر کرتا نا تو اس زندگی میں پہلا ایسا خوف ہوتا ہوگا اس کا کہ ایسا خوف زدہ یہ کبھی نہیں ہوا ہوگا. تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے. تو سگریٹ مہربانی کر کے نہ پیئے. سگریٹ پینا ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. اس کو جو لوگ کہتے کہ یہ نشہ ہے تو ان کو نشے کی ڈیفینیشن نہیں پتا، یہ نشہ بھی نہیں ہے. سگریٹ کو نشہ نہیں بول سکتے، نشہ نہیں ہے. نشے کی تعریف یہ کہ ذہن میں فطور آ جائے، کہ یوں سمجھو کہ ماں کی اور بیوی کی تمیز اس کو نہ رہے، ذہن میں کچھ مطلب تبدیل ہو جائے، اس کا ذہن میں فطور رہنے کے تبادلہ ہو جائے بالکل ذہن کا. تو یہ نشے میں جیسے ہوتے ان کو نہیں ہوش نہیں ہوتا. تو اس طرح سگریٹ آپ 100 بھی پھونک لو یہ تھوڑی کیفیت پیدا ہوگی. تو اس لیے اس کو حرام کہنے والے جو نا یہ جرت کرتے ہیں، یہ گناہگار ہوتے ہیں، ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کے نقصانات آپ کے سامنے ہیں. اس کو پینا نہیں چاہیے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہ جو دوسرا پیتا اس کے دھوئیں اڑتے نا، اس دھوئیں کو بھی اپنے سانس میں نہ لے جانے دیا جائے، کہ یوں بھی یہ دھواں تو اندر ہی جائے گا، چاہے یوں چوس کر جائے چاہے سون کر جائے، دھواں دونوں صورتوں میں جائے گا تو پھیپھڑے میں نا، نقصان تو کرنا اس نے. اس لیے وہ سگریٹ کا دھواں، یہ چونکہ اس میں تمباکو ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ بلا کیمیکل ڈالتے ہوں گے اس کو، تو یہ سب مطلب نقصان دہ چیز ہے یہ. اچھا اسی طرح موٹاپا، کہ یہ بھی کینسر کا سبب بن سکتا ہے. ایسے موقع پر کسی بھی موٹے کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے کہ اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے. جو موٹا ہو نا نصیب بچارے گے, وہ ہو گیا, اللہ نے اس کو جیسا پیدا کیا. اب بعض بےچارے موٹے اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ بچنا چاہتے ہیں موٹابے کے اسباب سے, لیکن ان کا بدن پھولتا جاتا ہے, یا تو بیماریوں کی وجہ سے, کچھ دوائیں پینے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہوگا, یا ویسے ہی ہو جاتا ہوگا. اور بعض یہ کہ بلکہ اکثر یہ کہ کھانے پینے کی بے احتیاطی کی وجہ سے بدن پھول جاتا ہے, پیٹ باہر آ جاتا ہے. تو اس لیے وہ کھانے پینے میں احتیاطیں جو ہے نا موٹاپے سے بچنے کے لیے تین مین احتیاطیں عرض کرتا ہوں, تین چیزیں جو ہے نا یہ موٹاپا لاتی ہیں. مٹھاس, چاہے وہ چینی کے ذریعے ہو چاہے پھل کے ذریعے ہو, مٹھاس یہ موٹاپا لاتا ہے. مٹھاس, چکناہٹ, اب وہ چربی ہو یا گھی ہو یا تیل ہو, اس سب میں چکناہٹ ہوتی ہے. اسی طرح وہ پتا نہیں کیا کیا, وہ اب میں کوئی ایسی چیزوں کا نام لوں اور کہیں وہ کمپنی کا نام ہوگا تو پھر کوئی مشکل کھڑی ہو جائے گی. تو جیسا کہ اس میں یوں میں اشارہ کروں, کچومر وغیرہ میں سلاد میں ڈالتے چکنی چیزیں, بس اب سمجھ گئے شاید آپ, تو یہ بھی خطرناک ہوتی ہے. نہیں نہیں نہیں وہ نام میرے خطرہ کہ وہ کہیں کمپنی کا نام نہ ہو. نہیں کیچپ نہیں کہہ رہا, کیچپ تو کامن ہے, ہاں سفید رنگ کا ہوتا ہے, یہ سلاد کو بہت ٹیسٹی بنا دیتا ہے. تو ٹیسٹ جو ہے نا یہ آخر میں ٹیسٹ خراب کر دیتا ہے بندے کا, مزہ خراب کر دیتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں, سلاد بہت اچھی چیز ہے, موٹاپا دور کرتی ہے, لیکن اس میں کوئی چیز آپ ڈالیں نہیں ڈائریکٹ, مطلب جو اس کی مخصوص سبزیاں ہیں سلاد کی, سلاد کے پتے آتے ہیں, تو ڈائریکٹ آپ کھائیں اس کو, ککڑی کھیرے, یہ موٹاپا دور کرتے ہیں. جبکہ پھر اس کے مقابلے میں غذا پھر کم کر دی جائے, مائنس کر دی جائے, اس سے پیٹ تو بھرے گا نا اس سے. تو اب یہ کہ آپ بولو کھانا بھی میں پورا ڈٹ کے کھاؤں, تو پھر یہ سلاد بےچاری کمزور ہوتی ہے. اب اتنی ساری آپ نے چکنی غذائیں اور بریانی اور مرغی کی ٹانگیں اندر بھر دیے تلی ہوئی, پھر کباب سموسے بھی پیس کے ڈال دیے اندر, اب یہ بےچارا سلاد کا پتا کمزور سا, وہ کیسا دھکا مارے گا اس کو. اس کے کھانا اس کی مقدار میں کم کھایا جائے اور سلاد کھائی جائے, پوری پلیٹ بھر کے سلاد کھا لیں, ہم پیٹ بھر کے سلاد کھا لیں, بھلے آپ کو تھوڑا مزہ نہیں آئے گا لیکن آپ کھائیں تو صحیح. اگر آپ کے موٹاپا کا علاج نہ ہو جائے تو میرے کو بولنا, مگر ڈاکٹر کے مشورے سے. اس لیے کہ سلاد میں پوری انرجی نہیں ملے گی غذائیت, تو یوں کہ جیسے آدھی سلاد کھا لی, آدھی روٹی کھا لی, چاول کھانا ہے تو آدھا کپ چاول لے لیا, گوشت کھانا ہے تو ایک بوٹی, بوٹا نہیں بوٹی چھوٹی وہ لے لے, بلکہ ہڈی والی بوٹی آپ لے تو تھوڑا نفسیاتی بھی اثر ہوگا کہ بھائی میں نے بوٹا لیا ہے, تو ہوگی بوٹی اس میں اتنی سی اتنا بڑا ہڈا ہوگا ہڈی, تو یوں آپ کی بچت تھوڑی ہو جائے گی. تیل گھی یہ کم سے کم ہو, لیکن آج کل تیل جب تک وہ تار نظر نہیں آتی نا تیل کی, اس وقت یہ رونق نہیں ہے, یہ رونق آپ کو اندھیرے میں داخل کر دے گی, یہ ذہن میں رکھیے گا جلدی جلدی. تو اس لیے اس رونق کے بجائے آپ مطلب اپنی عبادتوں پر قوت حاصل کرنے کے لیے اپنے بدن کی رونق کا خیال رکھیں, اس کو اسمارٹ رکھیں. تو یہ موٹاپے اسباب سے بچیں گے نا آپ, تو اللہ کرے گا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. یہ ٹھنڈی بوتلیں اور یہ آئس کریم اور یہ سردیوں میں بھی لوگ پیتے ہیں, یہ چیزیں کھاتے ہیں, تو یہ موٹاپا تو کیا بہت ساری موٹاپے کے ساتھ ساتھ بیماریاں لاتی ہیں چیزیں, پیسے دے کر بیماریاں خریدنے والی چیزیں یہ. تو ان چیزوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ موٹاپے پر قابو آئے گا. اور کھانا بھی کھائے تو ٹھانس ٹھانس کے نہیں, پھر وہ اندر سے میدا ڈسٹرب ہوگا, وہ کتنا نکالے گا. ایک مشین ہے کیمے کی, کیما کی مشین تو شاید دیکھی ہوگی آپ نے, اب اس میں بھی تھوڑی تھوڑی بوٹیاں ڈالی جاتی ہیں, اب بہت بڑا بوٹا اس میں پھنسا دیں گے تو مشین تو کام نہیں کرے گی, کیما نہیں نکالے گی, چل بھی نہیں پائے گی بیچاری. حالانکہ لوہے کی مشین ہے اور تیز چھری ہے اس میں, تو آپ بتائیے کہ ابھی ربڑ کی ہاتھوں میں آپ ڈال دیں گے خالی چبائے بغیر اندر, تو تو یہ آنتے کیا کریں گے, کیسے نکالیں گے اس کو, پھر وہ پیٹ میں درد اور جو کچھ ہوتا ہے, اب اس کا کیا نام لوں میں, آپ سمجھ جائیں کتنا نقصان ہوتا ہے, کیسی پریشانی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے اور یہ ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم دنیا میں کھانے کے لیے نہیں آئے, ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے. خوردن برائے زیستن, یہ فارسی کا مقولہ ہے, خوردن برائے زیستن, انہیں کھاؤ زندہ رہنے کے لیے. مگر ہمارا معاملہ الٹ ہو گیا, زیستن برائے خوردن, یعنی زندہ رہو کھانے کے لیے. باقاعدہ بولتے ہیں کھاؤ پیو جان بناؤ, بھائی ایسی جان بھی مت بناؤ کہ کندھوں پر اٹھانے والوں کے بھی کندھے دکھ جائیں آپ کو, ان کی بھی ہمدردی کریں آپ. اسی طرح کینسر سے بچنے کے لیے, کینسر اور دیگر بہت سارے امراض سے بچاؤ کی صورت ہے, یہ پیٹ 80% امراض ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق یہ ٹھانس ٹھانس کر اور بھرنے اور پیٹ کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اچھا, ہلکی پھلکی ورزش, لائٹ ایکسرسائز روزانہ بندہ کرے. اچھا, اس میں اپنی مرضی سے کرنے کے بجائے کسی تجربہ کار کا مشورہ لے لے. اس کے فیزیوتھراپین بھی ہوتے ہیں, ان سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے, وہ لیں گے 100-200 روپے, وہ آپ کی ایج کے مطابق. اب جیسا کہ میری ایج ہے, اب میں اپنی عقل سے کوئی ہیوی ایکسرسائز کروں گا نا تو ہو سکتا ہے کہیں کا کوئی جوڑ میں ہلا کر رکھ دوں, کچھ کا کچھ کر بیٹھوں. تو اس لیے مطلب وہ کون سی ایکسرسائز کس عمر میں, اچھا خالی عمر نہیں پھر صحت کیسی ہے اس کی, کون سی ایکسرسائز یہ برداشت کر سکتا ہے, یہ اس کا ماہر ہی ہم کو مشورہ دے سکتا ہے کہ بھائی آپ فلاں ایکسرسائز کریں اور اتنی سے شروع کریں کہ پہلے مثلا آپ روزانہ 2-3 بار کریں صرف, پھر 8 دن کے بعد آپ 6-6 بار کریں, پھر 8 دن کے بعد آپ بھلے 12-12 بار شروع کر دیں. ہو سکتا ہے اس طرح وہ آپ کو مشورہ دے گا آپ کی کیفیت جسمانی دیکھ کر. تو یہ انسب, ورنہ وہ اندھا دھند آپ کریں گے تو کہیں کچھ اور نہ کر دیں, یہ میرا مشورہ ہے آپ کو. اچھا, اسی طرح ہر مرض کا جو بھی بیماری ہو فوراً علاج کروایا جائے, کہ بعض امراض علاج نہ ہونے پر کینسر کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. جیسے بعض بعض گلٹی ہو جاتی ہے, اب یہ گلٹی جو ہے چربی کی بھی ہوتی ہے, کولیسٹرول ہو جاتا ہے جب کسی کو, اس کی بھی بعض اوقات گانٹھیں بن جاتی ہے. تو ایسی گانٹھیں یا پھوڑا, اس کا علاج نہ کرنا, اس کو پالنا, میں اس کو پالنا بولتا ہوں, جو پال کے رکھتے ہیں, دم کر دو دعا کر دو, اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں, اس کا پروپر علاج نہیں کرتے, اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں, پالتے ہیں اس کو, تو یہ پھوڑا پھر یہ سڑتا ہے. جب یہ سڑتا ہے اور سڑنے کی ایک ایسی صورت بن جاتی ہے بعض اوقات کہ اب یہ کینسر بن جاتا ہے, اب جان پر بن جاتی ہے. تو پھوڑا اور یہ گلٹیاں, یہ فوراً اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے, اگر وہ بولے نا کہ اس کو نکلوا دو کاٹ کے, تو آپ نکلوا دیں, یہ اس کو پالے نہیں. اور اگر دوا سے گل جاتی ہے تو صحیح ہے, دوا سے گل جائے, دماغ میں بھی ہو جاتا ہے پھوڑا, دماغ کے رسولی ہے نا, اور بدن کے کئی اعضاء میں پھوڑا ہو سکتا ہے. تو یہ پھوڑا جہاں بھی ہوا نا, یہ اگر فوراً اس کو نہیں نکالا تو اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ کینسر بن سکتا ہے. اسی طرح دیگر بیماریاں بھی لوگ نہیں علاج کراتے, وہ بس چلاتے رہتے ہیں, تو یہ بعض اوقات یہ بھی خطرناک روپ دھار لیتی ہے اور کینسر بن سکتی ہے. ٹیسٹ کروانے کا بولتے ہیں تو ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے, کہ یار کچھ نکل آیا تو کیا کریں گے. ارے ہے اور نکل آیا تو بہت اچھا ہے, ورنہ پھر اچانک ہارٹ فیل ہو جائے گا تو لوگ بولیں گے اس کو تو کچھ بھی نہیں تھا, ارے بہت کچھ تھا, اس کو ٹیسٹ نہیں کروایا تھا, اس کو نکالا نہیں تھا پہلے سے, تو نکال کر اس کا علاج کروایا جائے. تو اس لیے مختلف ٹیسٹ بھی کروانے چاہیے ڈاکٹر کے مشورے سے, اور اس طرح مطلب یہ کہ اپنا بدن جو ہے یہ صرف نیت یہ ہو کہ اللہ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے میں یہ علاج کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا. یہ نیت نہ بھی کی تب بھی علاج کروانا جائز ہے تو یہ ثواب نہیں ملے گا. تو ہمیں تو مسلمان کو تو ہر کام میں ثواب کر ڈھونڈنا چاہیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس میں ثواب نہ ملے. ہم تو ہم کو بھی حرص ہونی چاہیے کہ ہم بھی بس صرف ثواب کا کام کریں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو ہر سانس ثواب کا کام تھا. یہ میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ میرے آقا نے کبھی کوئی فضول کیا ہی نہیں کچھ, نہ کبھی کوئی فضول سانس لیا, نہ فضول آواز نکالی, نہ فضول خاموش رہے. ہر کام میں کروڑوں حکمتیں. الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود, ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. منہ مانے بال, یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر ہر بال پر لاکھوں درود, کروڑوں درود. اور ان کی ہر خو و خصلت, خو بھی عادت, خصلت بھی عادت. خو و خصلت مانے ہر ہر عادت پر لاکھوں سلام. میرے اعلی حضرت کا بھی کلام لا کلام ہے, اس میں کوئی کلام نہیں ہے, ایسا کلام ہے. خصوصاً ایک اور کینسر سے بچنے کا, خصوصاً تازہ سبزیاں اور پھلوں کا استعمال کیا جائے کہ اس میں بہت سے وٹامنز ایسے ہوتے ہیں جو کینسر کو بڑھنے سے روکتے ہیں. ہو سکے تو روزانہ سلاد استعمال کرنے کو اپنا معمول بنا لیجئے. سلاد میں ایک تو پتے آتے ہیں, مزید سلاد کی چیزیں جیسے کہ وہ اس میں ٹماٹر بھی استعمال ہوتا ہے کچا, مولی استعمال ہوتی ہے کچی, مگر مولی کچی جو ہے نا یہ استعمال نہ کیجئے. مولی کچی پیاز کہ یہ منہ میں بدبو کرے گی نا, تو پھر یہ کہ وہ اللہ رسول کا نام جب تک بدبو ہے منہ میں وہ لینا اچھا نہیں ہے. نماز پڑھنی ہے, کھانا کھایا اور یہ کچومر میں چٹنی میں کچا لہسن اور یہ پیس کے ڈال دیتے ہیں تو منہ میں ہو جاتی ہے بدبو. بدبو ہونے کی صورت میں مسجد کا داخلہ حرام. اب جماعت کا بھی وقت ہوتا ہے, بعض وقت کھا کر بھاگنا ہوتا ہے مسجد میں, تو یہ چیزیں نہ کھائی جائیں کچی. تو جب بھی کچی چیزیں, ویسے کچی مولی کچی پیاز ہے حلال, کچا لہسن بھی حلال ہے, مگر یہ کچی چیزیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی. تو مصطفیٰ کی پسند ہماری پسند, مصطفیٰ کی ناپسند ہماری ناپسند, کاش ہم ایسے ہو جائے. تو ان چیزوں سے بچنا اچھا. تو بہرحال یہ کہ کچی سلاد میں اور کئی آئٹمیں ڈالتے ہیں, وہ گاجر ہوتا ہے, گاجر ڈالا جا سکتا ہے, کھیرا, ککڑی وغیرہ وغیرہ, چکندر بہترین, بہت اس کے فوائد ہیں. تو یہ سب احتیاطیں جو بیان کی گئی نا, یہ مرض کے ڈکلیئر ہونے سے پہلے کیا. اب اللہ نہ کرے کسی کو ہو ہی گیا کینسر, تو اب جو ڈاکٹر مشورہ دے وہ چیزیں کی جائیں. کیا وہ جو منہ سے دوا پیڑے کی ہے وہ منہ سے ہی پی جائے گی, زخم پر نہیں ڈالی جائے گی. کینسر ہو گیا تو اب پھر جیسا ڈاکٹر بولے, اللہ کرے کہ کوئی دیانت ڈاکٹر بھی مل جایا کرے, اپنا حالات بہت عجیب و غریب ہو گئے. آپریشن کی ضرورت تو نہیں ہوتی اور آپریشن کرتے ہیں پیسے لینے کے لیے, کہ ویسے آپ دیں گے نہیں اس کو پیسے, آ جاؤ بیڈ پہ لیٹ جاؤ, ایک آٹا پیٹی کر کے آپ کو خوب تکلیف دیں گے اور پیسے بھی لیں گے. مگر ہر ڈاکٹر ایسا بد دیانت اور خائن اور سفید پوش ڈاکو نہیں ہوتا. سفید پوش ڈاکو ہی ہے بالکل, یعنی کہ اتنی پریشان کرتے ہیں. ایسے سے کیس بتاتے ہیں صاحب ہمارے, جیسے کہ ایک لیڈی ڈاکٹر سے ہوا ترکیب بنی کہ زچہ بچہ ہے نا حاملہ کی, بچے کی پیدائش, آپریشن ہوا, ڈرا دیا, آپریشن ہوگا، اگر نہیں کرواؤ گے تو اندر سے بچہ مر جائے گا، تو یہ نکلے گا تو اس کا ہاتھ مڑ جائے گا، تو پیر ٹوٹ جائے گا، ڈراتے ہیں. اب وہ مجبوراً اس کو آپریشن، لاؤ 50,000، لاؤ 60,000، لاؤ 80,000. یہ میں اپنے انداز میں آپ کو بیان کرتا ہوں، مجھے پتا ہے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. اچھا پھر کسی نے وہ ہمت پکڑ لی کہ لیڈی ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی اتنے ہزار ہوں گے اور آپریشن ضروری ہے، نہیں تو پھر مت بولنا. اب کسی نے مشورہ دیا کہ یار وہ لیڈی ڈاکٹر ہے نا، وہ ماہر ہے، تو اس کے پاس گئے تو اس نے بولا میں لوں گی 60,000، بچہ نارمل ہوگا. تو چل 60,000 پکڑ، بچہ نارمل ہو جاتا ہے. یہ کیس مجھے پتا ہے اس لیے بولتا ہوں، اس سے بالکل ماضی ہے، قریب کے یہ واقعات ہیں کہ جہاں آپریشن کا کہا ہوا ہے، ڈرایا ہوا ہے، وہی بچہ نارمل آ جاتا ہے ہنستا کھیلتا. تو یہ ایسے ظالم لوگ ہیں، ان کو میں سفید پوش ڈاکو بولتا ہوں، مگر ان کو کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے. ٹھیک ہے، آپ کو دنیاوی قانون نہیں پکڑتا، اب سفید پوش ہے نا، مر کے دکھانا پھر کیا انجام ہوتا آپ کا. کہ اس طرح غریبوں سے یا مالداروں سے اس طرح پیسے لینا کہ اس کا بیچاری کے پیٹ کاٹ ڈالنا، بدن کاٹ ڈالنا، عضو کاٹ ڈالنا، اور پیسے کھینچنے کے لیے خالی، یا غلط رپورٹیں لکھ دینا، غلط دوائیں لکھ دینا، ایسی سی ہیوی دوائیں لکھ دیتے کہ بندہ کہیں کا نہیں رہتا، کسی کے گردے فیل ہو جائیں، کسی کی آنکھیں چلی جائیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ظالموں کو. لیکن ہر ڈاکٹر، ہر لیڈی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ دنیا میں ہو رہا ہے اس وقت. اللہ تعالی بس ہم کو رحم کرنے والا بنائے کہ تم بندوں پر رحم کرو، اللہ تعالی تم پر رحم کرے گا. ہم کو بس رحم دل ہونا چاہیے ہر ایک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہم کو مطلب ہے کہ نرمی کا بازو بچھانے والا ہونا چاہیے، اور ہمدردی کرنی چاہیے. ہم ہمدردی کریں گے تو ہم سے بھی ہمدردی کی جائے گی. آج ہم کسی پر سختی کریں گے، ظلم کریں گے، تو ہم پر بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، اور پھر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. آخر موت تو ہے، بلکہ بڑھاپے میں آدمی کو اپنا بھاؤ پتا چل جاتا ہے، جوانی یا کس سے یاد آتے ہیں کہ میں نے یوں کیا تھا، یوں کیا تھا، یوں کیا تھا. بڑھاپے میں کچھ نہیں کر سکتا، اس وقت بھی اگر احساس ہو جائے اور سچی توبہ کر لے تو موقع غنیمت ہے، ورنہ پھر وہ ہے نا، کسی نے کہا نا، بڑھاپے سے چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، تیری غفلتوں کی ہے کچھ انتہا بھی. بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، پڑھی بھی، بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنو کب تلک ہوش میں اب تو آبھی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. کاش سمجھ آ جائے. پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، بڑھاپے نے آ آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اللہ کرم کر، اللہ ایمان سلامت رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ علی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، پاک حسنینی کابینات، میاں والی، لیا، بکر، چوک اعظم وغیرہ سے آنے والے عاشقان رسول، اسی طرح او بی وین کے ذریعے گلبہار نمبر 2، غوثیہ گراؤنڈ، کھجی گراؤنڈ، باب المدینہ کراچی، پاک ایوبی کابینہ، سردار آباد، فیصل آباد، پنجاب، پاک چشتی کابینہ میں اجتماعی طور پر جمع ہونے والے عاشقان رسول

زیادہ مہینوں میں کیا ہو تو مدینہ مدینہ کم از کم ماہ میلاد میں سفر کیا ہو. پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ. ابھی تک کوئی آئے نہیں جواب دینے والا. باپو کوشش کر رہے ہیں. اللہ السلام علیکم باپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا اور جو بھی کہاں سے آئے وغیرہ بتا کر یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کتنے مہینوں سے مدنی قافلے میں سفر تین تین دن کا کیا ہے, کیونکہ کم از کم ماہ ربیع الاول شریف میں سفر کیا ہوا ہونا ضروری ہے جواب دینے والے کے لیے اسی ماہ ربیع الاول شریف میں. بابا اس ماہ میں تو نہیں کیا, خیر باقی دس مہینے جو ہے نا وہ میں نے مسلسل کیا تھا. ہر مہینے میں سفر کیا ربیع الاول شریف میں رہ گئے. جی جی, جی. اچھا ماشاء چلیے. میرا نام ہے محمد ذیشان اور میں کراچی سے. اچھا باب المدینہ کے حسن کابینہ. چلو دے رہے تو جواب, یہ حسن تھی ان میں کوئی حرکت خاص لگ نہیں رہی. نہیں باپا ہے وہ میں بتاتا ہوں, وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے نے پہلا قتل کیا تھا اپنے بھائی کا. نام کیا تھا اس کا, کس نے اور کہاں, نام؟ نام مجھے معلوم نہیں بابا جان, جگہ بھی معلوم نہیں. اچھا اگر آپ کو ہم کوئی نام اور جگہ بتا دے تو. کیا نام بتایا تھا باپو؟ محمد ذیشان. محمد ذیشان بھائی اگر میں آپ کو کوئی نام یا نام اور جگہ کا پتہ بتاؤں جی تو اور آپ قبول فرما لیں. نام ہے مدنی قافلہ اور مقام ہے مدنی تربیت گاہ. اگر یہ دونوں کو آپ قبول فرما لیں انشاءاللہ تعالی ابھی تو نام اور مقام یہ دونوں ہو جائے گا. ٹھیک, پوری داڑھی سجانے کا اعلان کرنے کی بھی آپ کو اجازت ہے انشاءاللہ تعالی. اس سے توبہ اب تک منڈائی گھٹائی اور اب میں ہوں اور آقا کی یہ سنت پوری داڑھی ہوگی اور قبر میں یہ چراغ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ باپا جی. انشاءاللہ توبہ بھی کر لیجیے, ہاتھ سے داڑھی رکھ لیجیے اور توبہ بھی کر لیجیے اب تک منڈائی ایک مٹھی سے گھٹائی اس کی توبہ. جی جی جی جی ماشاء اللہ. چلیے وہ حسن علی کابینات میں سے کوئی نہیں جواب دینے کے لیے ہے نا, تو بھائی ان کو دو نا حسن علی کابینات والوں کو موقع. بےچارے اتنا خرچہ کر کے اتنا لمبا سفر کر کے بڑی قربانیاں دے کر بھائی مل گئے اور اتنی تعداد میں آئے. 805 کا کل سنا تھا کہ اتنی ماشاءاللہ ذمہ داروں نے محنتیں کی کوششیں کی کس طرح ان کو لاکھوں لاکھ روپے خرچہ ان پر مجموعی طور پر تھوڑا تھوڑا انہوں نے نکالا اور یہ کیا بیچاروں نے ان کو موقع دیا. جی بابا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور غلام شبیر اتاری پاک مشتری کابینہ حسنانی کابینہ بکھر سے. ماشاء اللہ بکھر والے تو مجھے اچھے لگے یار, وہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی وہ اس میں ترکیب کا وہ لائے یہ لوگ پینافلیکس, مجھے دیکھ کر مزہ آیا. اللہ بکھر کو مدینے کی مدینے کا کچا بنا دے برکت کے لحاظ سے, حقیقت میں تو نہیں بن سکتا کچا, کچا ہے مدینہ. حضرت سینا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت سینا حبیر علیہ السلام نے حسینہ کابیر اسلام کو زمین کیا بول رہے بیٹے؟ اب علیہ السلام کسی پر بھی مت بولو سوائے آدم علیہ السلام کے, کیونکہ آپ غلطی کر گئے. اچھا جی. حضرت سینا آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت سینا حابیل نے حضرت قابیل کو زمین پر. لا لا لا لا، حابیل نے قابل کو قتل نہیں کیا. حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قابل تو آتش پرست آگ کا پجاری بن گیا تھا بعد میں، وہ کافر ہو گیا تھا. سب سے پہلا قتل قابل نے کیا. باپا جان یہ اصل وہ مسئلہ ایسا ہے نا، شرعی مسئلہ ہے. قابل پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولنا جائز ہی نہیں ہے نا، وہ تو ہے کافر. باپا جان پہلی مرتبہ آپ کے سامنے اس طرح میک میں کھڑے ہو کر، وہ پتا تو مجھے تھا لیکن اب وہ دل بالکل ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. اتنا ہوش ہے کہ ہوش نہیں ہے مجھے. نہیں اب کہاں تھا، چلو یہ بتا دیجئے یہ قتل کہاں ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا. مدینہ پاک میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی پہاڑی. کہاں؟ مدینہ پاک میں اس نے قتل کیا تھا پہاڑی. یہاں حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی مکہ میں. ابھی مدینہ تو مکہ تو آخر دنیا میں زمین کے کسی حصے میں تو کیا تھا مکہ میں پہاڑی. یہاں حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توبہ قبول جبل رحمت پر، جبل رحمت کے قریب. لا اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی ایسی نسبتیں ہوتی ہیں اس میں کب کہاں نسبت بولنی چاہیے اس کا خیال رکھا کریں. یہ کہنا کرتے تھے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے قابل نے قتل کیا، اگرچہ درست ہے لیکن یہ بولنے میں مزہ نہیں آتا. میرے بیٹا اللہ نہ کرے کوئی حرکت کرے کوئی سی ناپسندیدہ، اور کوئی بولے نا الیاس قادری کے بیٹے نے یوں کیا، تو مجھے بھی مزہ نہیں آئے گا، آپ کو بھی مزہ نہیں آئے گا آپ کے بیٹے کے ساتھ ہو. تو اللہ کے معصوم نبی ہے، نہ مراد نہ خلف نے یہ کیا. لیکن یہ تذکرہ یعنی میں اس سے بھی بچتا ہوں کہ کوئی سید ایسا کر لے نا کوئی غلطی، تو میں پسند نہیں کرتا کہ وہ سید کہہ کر پھر کروں کہ وہ سید نے ایسا کیا. یا سید بیٹا کس کا ہے یار، سمجھتے ہیں آپ کس کا بیٹا ہے؟ پتا ہے کس کا بیٹا ہے؟ آلے رسول ہے، ہم کیسے یہ کہیں کہ سید نے ایسا کیا؟ جب مجھے پسند نہیں کہ میرے بیٹے نے ایسا کیا کوئی بولے، تو میں رسول اللہ کے بیٹے کے لیے کیسے بولوں؟ پھر جنرل بات کرے آدمی. تو یہ کہ قابل نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حابیل کو شہید کیا. یوں بھی کہا جا سکتا ہے، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ قابل اور حابیل دونوں بھائی ہیں، قابل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اس طرح کے ایسا گھما کے آدمی بولے کہ وہ ڈائریکٹ نہ ہو، یہ میری اپنی سوچ ہے، مجھے مزہ نہیں آتا یار. تو بہرحال یہ کہ یہ میں نے آپ کو ایک مدنی پھول دیا، سمجھ میں آئے تو قبول کر لیں. یہ ہے نا ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑھائی ہے، تو محتاط جملے اچھے. تو اس کو یاد رکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. قتل، قتل میں دو نقطے والی قاف ہے، اور قابیل اس میں بھی دو نقطے والی قاف ہے. تو قابیل جو تھا وہ قاتل تھا، دیکھو آپ کو یاد ہے، قابیل قاتل، قاتل قابیل، قابیل قاتل، یہ رٹ لیں آپ، ورنہ بھائی وہ الٹ ہو جائے نا بھائی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سب ہے مسئلہ ہے نا یہ. اسی طرح وہ ہلاک، ہلاک میں ہا شروع میں آتی ہے نا، مدینہ کے آخر میں جو ہا ہے، تو ہلاک میں ہا، اور ہلاک ہونا یہ ہم حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولنا پسند نہیں ہے، لفظ اچھا نہیں ہے یہ ہلاک، مطلب مگر یہ کہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہ ہلاک حابیل یہ دونوں میں ہا ہے، تو حابیل جو تھے وہ شہید ہوئے. تو یہ ترکیب، یا خالی قابل یاد رکھ لیں نا، قابل قاتل، تو پھر اب دوسرے بھائی کا اگر نام ہے تو وہ حابیل، وہ شہید ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کس مقام پر شہید ہوئے وہ جگہ کا نام کسی نے ابھی تک نہیں دیا، شہر کا نام یا ملک کا نام نہیں پوچھا آپ کو، جگہ کا نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، قابیل نے اپنے بھائی حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان تیا میں قتل کیا. میدان تیا کیا ہوتا ہے؟ تیا چوتھا پانچا. میدان تیا میں تیا تیا نہیں تیا، وہ اصل تلفظ ہے تیہ، تیا نہیں ہے تیہ، یہ یاد کر لیں. میدان تیہ جس کا تعلق بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کہ سارے بنی اسرائیل تھے یہ وہاں قید کر لیے گئے تھے سارے وہیں، یہاں تک کہ سارے وہاں مطلب یعنی کہ فوت ہوئے. چالیس سال یا کچھ اتنی مدت ملی وہ ہے ان کی حکایت اس میں عجائب القرآن میں. یعنی وہ جو وہ نسل تھی وہ ساری ختم ہو گئی جس نے نافرمانی کی تھی. جی جی. باقی جو چالیس سال سے کم والے تھے ان چالیس سال اس میں رہے، اب نئی نسل وہ وہاں پر آ گئی تو ان کو پھر اس میدان سے چھٹکارا ملا. ہاں جو سارے نافرمان آہستہ آہستہ آہستہ فوت ہو گئے. جی یہ میدان تیہ میں نہیں ہوا واقعہ، یعنی کہ پڑا نہیں ہے، جن جگہوں کا نام ہے لکھا ہوا ہمارے پاس اس میں میدان تیہ کا تذکرہ نہیں ہے. چلو تو اب میں بتا دیتا ہوں، کافی وقت ہو گیا یار. چلو پیچھے سے اگر کوئی بتاتی ہے شخصیت نہیں تو پھر آپ کو یار ان کو مدنی ایسے اپنے لیے سزا تجویز کریں، اگر میں نہیں بتا سکوں تو مدنی تربیت گاہ والے بارہ ماہ کے بھلے مجھے مدنی ڈوری سے باندھ دیں. اس میں کوئی شیور لگتا ہے نہیں. اب میں بتا دیتا ہوں، یہ واقعہ جبل ثور پر قابیل نے حضرت سیدنا حابیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا. رفیق الحرمین پیج نمبر 245. تو یہ جبل ثور کہاں واقع ہے پھر یہ پھر ایک سوال بن جائے گا. میری اگر میری برادری موجود ہے تو یہ بتا دے جبل ثور ہے کہاں، بزرگوں سے جلدی جلدی، یہاں بھی ہاتھ اٹھا ہوا ہے. حسن کابینات والے ہوں تو فرسٹ، 50 سے اوپر یا 50 کم نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن کریے پیارے باپا جان، جبل ثور مکہ شریف میں ہے. جواب درست ہے. یا ہجرت محمد عبداللہ تاری حسانی کبینہ لیا، ماشاء اللہ، عمر شریف 51 سال، ماشاء اللہ. اچھا یہ یہ روایتیں جبل ثور کی بھی روایت ہے اور اس میں لکھا ہے حسد نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، اس میں پیج نمبر 44 پر لکھا ہے قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں جبل ثور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول ہے کہ بسرے میں، جس سے کہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے. منگل کے دن یہ سانحہ یہ واردات ہوئی، یہ واقعہ منگل کے دن ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال، اچھا ان کو کیا کیا ملے گا کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ پاپا ان کو ہم امام شریف تحفے میں دے رہے ہیں، ماشاء سفید لباس ان کو تحفے میں دے رہے ہیں. واہ، مسواک شریف. ارے واہ، مسواک شریف کے فضائل پر مشتمل رسالہ. ہاں بھائی، ماہ مسواک پچھلے دنوں منایا تھا اور ہزاروں کے ہاتھوں میں امید ہے کہ مسواک آ گئی تھی. اب تک رش ہے، دیکھو میرے پاس اے مسواک ہے. آپ کے پاس مسواک؟ حسن علی کابینہ تو ملتی ہے کہ نہیں؟ ہے مسواک؟ سبحان اللہ، اے مسواک تو مسواک ہے یار، یہ تو میرے آقا کی ایسی منظور نظر، یوں کہیے سنت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی میرے آقا نے مسواک فرمائی. بتایا تو کہ جب آخری وقت آیا گود میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک گود میں سر انور تھا، اور اس وقت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک چبا کر اپنے مبارک منہ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کی، اور انہوں نے مسواک کی. ابھی بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر فخر ہے کہ آخری وقت میں اللہ تعالی نے نبیوں کے سرتاج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ میرا لعاب ملا دیا. تو یہ ہے مسواک. رات میں 10 بار بھی اگر اٹھتے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسواک ضرور کرتے. مسواک تو مسواک ہے, اب سب ہم ہیں اور مسواک ہے. اب مسواک قبر میں لے کر جانی ہے ساتھ انشاءاللہ. یعنی اتنا مسواک پر عمل کرنا ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ فیضانِ مسواک. فیضانِ مسواک جاری رہے گا. فیضانِ مسواک جاری رہے گا. فیضانِ مسواک جاری رہے گا. میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر. میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر. مجھے معتقی بنانا مدنی مدینے والے. فیضانِ ساجد رضا ہے, کٹیہار بہار کے رہنے والا ہوں. پاپا کے بارگاہ میں عرض ہے کہ ہاتھ میں تسبیح یا رومال رکھ کر مصافحہ کرنا کیسا ہے, جواب عنایت فرمائے. دونوں ہتھیلیاں بلا حائل ملانا سنت ہے. ہاتھ ملانے میں سنت یہ ہے کہ ہاتھ ہتھیلیاں بالکل خالی ہوں. جیسے اب کوئی بھی چیز رکھ دی, رومال رکھ دیا, کپڑا رکھ لیا, آڑے قلم پکڑ لیا, تسبیح آڑے رکھ دی, تو یہ نہ ہو. دونوں ہاتھ بالکل ہتھیلیاں خالی کر لیں, پھر ہتھیلیاں ملیں. یوں کر کے بھی نہیں کہ اپنی چادر ہی ہاتھ کے آڑے آ گئی, تو یا کوئی روپے کا نوٹ ہے, یا 10 روپے کا نوٹ ہے, یا لیٹر ہے, دعا کی پرچی ہے, کسی سے ملتے ہیں کہ اس کو دعا کی پرچی بھی دینی ہے, تو پہلے یہ سب دے دلا کر یا جیب میں رکھ لیں, سائڈ میں رکھ لیں. ہاتھ سنت کے مطابق ملائیں خالی. اور جس سے ہاتھ ملانا ہے اس کی سنت یہ کہ پہلے اس کو سلام بھی کریں. ہمارے ہاتھ ملانے میں سلام کرنے کا رواج کم ہے, سلام بھی کریں اور ہاتھ ملائیں. کہ ملاقات کی جب کسی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو اب تو سنت الموقع ہے سلام کرنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. پیارے مرشد عبد المنیم اتاری اسلام آباد سے, آپ سے یہ سوال تھا کہ ماہانہ 11ویں شریف کے لیے کتنی رقم مخصوص کرنا افضل ہے؟ ماہانہ فیضان مدینہ میں لکھا ہے کہ ہر مخصوص رقم ہی دے, کچھ کم نہ کرے, آپ رہنمائی فرما دیجئے. یہ مشورے ہیں کہ مخصوص رقم ہو, چاہے اپنی آمدنی کا 1% رکھ لے, اور یہ ہے مشکل آمدنی کے حساب میں 1% کا حساب رکھنا. بکری جیسے کہ اپنی جو بھی بکری ہوئی کیا بولتے ہیں بکری کو جو بھی آیا سیل, ہاں آج کل سیل بولتے ہیں, تو یہ جو بھی سیل ہے نا جتنی سیل آئی مثال کے طور پر آج 10,000 11,000 کی سیل ہوگی ہے نا, تو اس میں آپ چاہے 1% رکھ لیں 2% رکھ لیں 11% رکھ لیں جیسا آپ کا دل کرے, تو کم از کم 1% رکھ لیں تو اب 11,000 کی سیل آئی تو 110 روپے بنیں گے, اتنا زیادہ نہیں بنیں گے, تو 1,00,000 روپے کی سیل آئی تو 1,000 روپے بن جائیں گے 1% کے. تو یہ 11ویں شریف کی آپ نے یہ اس کو جمع کرتے رہے, پھر یہ جمع ہو گیا, ابھی اس میں سے آپ چاہیں تو بے شک کھانا پکا کر گوشت پاک کی نیاز کر دیں, فاتحہ پڑھ دیں نیاز کر لیں, فاتحہ نہ بھی پڑھیں نیت ہے کہ میں عیسیٰ علیہ ثواب کر رہا ہوں تو بھی صحیح ہے, عیسیٰ علیہ ثواب ہو جائے گا. اچھا اب چاہیں تو یہ رقم جو ہے غریبوں کی مدد بھی اس سے کر سکتے ہیں, دینی کتابیں بھی تقسیم کر سکتے ہیں, مدنی رسائل بھی بانٹ سکتے ہیں, چاہیں تو کسی کو ماہنامہ فیضان مدینہ کا ممبر بھی بنوا سکتے ہیں اس کے ذریعے کہ یا بیچارے دے نہیں سکتا چلو میں دے دوں گا, آپ ہر مہینہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا ماہنامہ فیضان مدینہ. تو یہ سب ثواب کے کام ہیں, مقصود عیسیٰ علیہ ثواب ہے کہ گوشت پاک کو اس کا ثواب پہنچے, تو ہر نیکی کا ثواب پہنچتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ کھانا ضرور پکایا جائے کہ یہ ایک ہمارا سنیوں کا معمولات اہل سنت میں سے نیاز, اس کو باقی رکھنا ضروری ہے, یہ باقی رکھا جائے تو کچھ نیاز کھلا دیا جائے, کچھ دیگر نیک کاموں میں کر دیا جائے, یا سارے کا ہی کھانا پکا لیا جائے تب بھی صحیح ہے, سارے کا اگر دیگر نیک کاموں میں کر لیا تو بھی صحیح ہے, کسی نے 1% نہیں نکالا کچھ بھی نہیں کیا تب بھی گناہ نہیں ہے, لیکن ثواب سے تو محروم ہی رہی نا, تو یہ کرنا چاہیے, تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت برکت ملے گی, آپ کا کاروبار بھی چمکے گا اللہ کرے گا, پھر بکل نہیں کرنا کہ آپ کاروبار زیادہ ہوگا اب 1% نہیں دوں گا آدھا فیصد دوں گا, ہاں پھر 2% کر دینا زیادہ بڑھ جائے. تو کھانا کھلانے کے حوالے سے غوث پاک کا اپنا فرمان موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے, نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں سب سے بہتر طریقہ جو میں نے دیکھا ہے وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے. سبحان اللہ, بھوکوں کو کھانا کھلانا, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ہاں تو نیاز تو ویسے ہمارے تو معمول ہے سنت میں کہ نیاز ہم کریں گے, وہ تو کھانا کھلانا یہ بھی ایک بہت اچھا کام ہے, پانی پلانے کی تو حدیثوں میں سراہت ہے, پانی پلانا بھی بہت ثواب کا کام ہے, محرم شریف میں لوگ سبیل لگاتے ہیں, اچھا کام ہے, جبکہ وہ فساق اور فجار کے مجمعے کو نہ پلائیں, جیسے مسجد ہے نمازیوں کو پلایا, یا ویسے بازار میں لگا دی کوئی سبیل کہ آنے جانے والے پی رہے, اچھی بات ہے, خاص مطلب فاسقوں کے مجمع میں جہاں ڈول ڈمک کے بج رہے وہاں پتیلا لے کر ٹھنڈا خوشبو ڈال کے آپ بیٹھ جاتے ہیں, تو یہ مناسب نہیں ہے, ان لوگوں کو نہ پلایا جائے, اگرچہ بہت سارے پلانے والے ہوتے ہیں آپ کے نہ پلانے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا, اچھا ہے نہ پلائے کوئی, یہ بھوکے پیاسے رہیں گے تو وہ ڈول کی آواز کم نکلے گی ان کی, ذرا ناچیں گے کم, کچھ نہ کچھ فائدہ ہی ہوگا, آپ پلائیں گے ترو تازہ اگر لمبی چھلانگ لگائیں گے, پھر قوم ان کو جا کے پلاتی ہے یار, خود بھی تماشا کر دیکھتے ہیں اس کو, ان لوگوں کو دیکھنا بھی اس طرح تماشے یہ کر رہے ہوتے اس کو دیکھنا گناہ ہے, اس گناہ سے بچائیں خود کو, ان کو دیکھنا چھوڑ دیں گے نا تو میں صحیح بولتا ہوں یہ ناچیں گے نہیں, تمہارے باپ کی میت ہو جائے گی تم ڈھول لے کے ناچو گے کیا یار, ایک طرف تو بولتے ہو شہید مظلوم امام علی مقام پھر ڈھول پہن کے ناچتے ہو, یہ کیا تماشا لگا رہا ہے, تو امام علی مقام کا ان مانو کر معاذ اللہ یہ سوگ نہیں ہے, سوگ اور چیز ہوتی ہے, باقاعدہ غم منانا اور یہ تو ہمارے یہاں نہیں ہے, 3 دن سوگ ہوتا ہے اس کے بعد سوگ حرام ہے, سوگ منانا نہ غم منانا, وہ امام علی مقام کی محبت میں اگر کسی کو رونا آتا ہے تو لاکھوں سلام, بہت اچھی بات ہے, خود بخود رونا آتا ہے, دل پسیج جاتا ہے ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے, کربلا شریف کی ان کی مظلومیت کو یاد کر کے اگر کوئی روتا ہے تو یہ تو بہت سعادت کی بات ہے, لیکن خاص کر کے اس کا ماحول بنانے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں, تو یوں امام علی مقام کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے محرم شریف میں اچھی باتیں سبھی نے لگائی جائیں, لیکن وہی میں نے عرض کیا نا کہ کس کو پلانا اور کس کو نہیں پلانا، یہ دیکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تحریری طور پر ایک سوال موصول ہوا ہے کہ پیارا میر سنت دامت برکات عالیہ، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ موبائل کی انشورنس کروانا کیسا ہے؟ موبائل کی انشورنس کروانے سے جب موبائل ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے تو اس کی جگہ پر نیو یعنی نیا موبائل مل جاتا ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. انشورنس چاہے لائف ہو چاہے جنرل ہو، دونوں کو علماء اہل سنت نے ناجائز قرار دیا ہے. تو چاہے یہ جو موبائل کی انشورنس کروائی جا رہی ہے اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ اس طرح اس کی انشورنس کروائی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، محمد فیضان اتاری سری لنکا سے عرض کر رہا ہوں. محتاجی سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بیان کر دیجیے. یا حکمو، جو پانچوں وقت نماز کے بعد 80 بار پڑھ لیا کرے کسی کا محتاج نہ ہوگا انشاءاللہ عزوجل. یا حکمو، میم پر پیش ہے یا حکمو، ہر نماز کے بعد 80 بار پڑھنا ہے. 80 منے 80. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الحبیب. باپا آپ کی بارگاہ میں ایک اور سوال عرض ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ اگر کسی سے محبت رکھو تو وہ بھی اللہ کے لیے رکھو، اور نفرت رکھو تو بھی اللہ عز و جل کے لیے رکھو، تو اس جملے کا مطلب بیان فرما دیں. لفظ نفرت تو نہیں حدیث شریف میں، یعنی محبت بھی اللہ کے لیے، الحب للہ والبغض فی اللہ، حدیث پاک ہے الحب للہ والبغض فی اللہ، دونوں کے ایک طرح کے الفاظ ہیں، فی اللہ کے الفاظ بھی ہیں اور للہ کے، البغض للہ والحب للہ. محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض یعنی دشمنی بھی اللہ کے لیے، یہ حدیث شریف میں اگر رکھنی ہے محبت تو صرف اللہ کے لیے ہو، کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر، کسی کی دولت و مال کو دیکھ کر، اس کے ایکشن، اس کی وہ چٹپٹی باتوں کو دیکھ کر محبت نہ کی جائے. جس سے بھی محبت کی جائے صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے محبت کی جائے، نیکی ہے اس میں، پرہیزگاری ہے، تو یہ محبت کے اچھے ذرائع ہیں. مگر آج کل نیکوں سے نمازوں کی باتیں، نیکی کی دعوت دینے والوں سے ایک تعداد لوگوں کی کتراتی ہے، یہ ان کی بدنصیبی ہے. اور دشمنی بھی اپنی نفس کی خاطر کہ نہ رکھی جائے اپنی ذات کی خاطر، بلکہ اگر وہ اللہ کا دشمن ہے تو واقعی وہ ہم اس کے دشمن، ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. جو اللہ اور رسول کا دشمن ہو، ان کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، تو ہمارے کس کام کا یار، ہماری اس سے کیا دوستی، ہمارا کیا لینا دینا اس سے، ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے، ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. اب میں جواب لوں گا. 60 سال میری برادری کے 60 سال والے، میں نے برادری میں 50 سال والوں کو لے لیا ہے، لیکن میری عمر جو ہے نا وہ 50 نہیں ہے، 70 سال کی طرف بڑھ رہا ہوں میں آگے. اب میری برادری تو حقیقت میں 60 اور 70 کے درمیان والی ہے یوں دیکھا جائے تو. اب میری برادری جواب دے گی، 60 سال یا اس سے اوپر والے. ام المومنین سیدتنا خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار فائز الانوار کہاں واقع ہے؟ تو وہ فائز الانوار، مزار فائز الانوار کہاں واقع ہے؟ یہ سردار آباد میں، جو ہمارے حاجی شاہد کے ساتھ اسلامی بھائی جمع ہیں، وہاں سے بھی، کیونکہ وہاں سے بھی آواز آ سکتی ہے ہمیں. ہم لبیک، یہ بھی جواب دے دیں جی. حاجی شاہد، حاجی شاہد ہماری برادری کے نہیں ہے میری. نہیں، حاجی شاہد نہ دے جواب، ٹھیک ہے. آپ کی مطلب مدنی 60 سال یا اس سے اوپر، وہی جواب دے گا. یہاں 60 سال والا تو نہیں ہے، نہیں یہاں نہیں ہے سردار آباد میں تو رہتے تو ہوں گے 60 سال سے اوپر والے. یار یہ تو گڑبڑ کر دیا ہم نے یار, بزرگوں کو بھی تھوڑا شفقت دیا کرے یار, یہ بھی کوئی دین سیکھ لے. چلو بھائی یہ بزرگ لیس اجتماع ہے الحمدللہ, ہمارا بزرگ پلس اجتماع ہے. چلو کجی گراؤنڈ میں بھی نہیں ہوں گے پھر تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی عمر بتائیے گا. 61 سال جی. 61 61 جی. اچھا برادری میں قدم رکھ دیا آپ نے. جی آیا نو ماشاء جنت البقیع میں. اب یہ ان کو سنبھالے گا کون یار, مدنی تربیت کے حوالے بھی سب نوجوان ہیں, ورنہ آپ کو میں وہاں بھیج کے درخواست کرتا. چلو اپنے وہاں جا کر 3 دن کے مدنی قافلے کو ایک اور بزرگ اسلامی خدمت کا موقع دینا. بابا جان میرا نام مقصود ہے, میرا تعلق لیے سے ہے, مکہ مکرمہ میں. ایج 61 سال. اچھا آپ بھی مکہ مکرمہ زیادہ اللہ و شرفوں و تعظیموں تو بڑا شہر ہے, کس جگہ پر ہے؟ مکہ شریف میں. یہ نہیں مکے کا تو پتا ہے, کس جگہ یہ نہیں پتا ان کو. مشہور ہے وہ جگہ تو, مکے شریف کی وہ مشہور جگہ ہے, اور کوئی بھی ایسا حاجی نہیں ہوتا ہوگا جو وہاں حاضری نہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اللہ سایہ عطاری ہے, میں اسلام آباد سے آیا ہوں آپ کی جنت المولہ میں. جواب کسی حد تک درست ہے, جنت المولہ میں مکہ مکرمہ مولہ نہیں ہے, معلہ بلکہ معلہ تلفظ غالب ہو رہی ہے. جنت المعلہ, جنت المعلہ مجھے جو یاد پڑتا ہے, معلہ ہاں, جنت المعلہ, جنت المعلہ. اصل ہے یہ حجون, اس کا نام پرانا حجون, مقابر حجون حجون. اور اب یہ کہ اس کو جنت المعلہ, اب یہ لفظ معلہ پرانا نام ہے یا نہیں یہ مجھے پتا نہیں ہے. حجون ہاں حجون پرانا نام حجون, اور جنت المعلہ شاید بعد والوں نے, جیسے جنت البقیع تو اس کا نام ہے بقیع الغرقد, اور بقیع بھی کہتے ہیں غرقد کے درخت تھے پہلے. تو اب یہ کہ بعد والوں نے, عاشقوں نے اس کو جنت البقیع کہنا شروع کر دیا, اب یہ ایسا مشہور ہو گیا کہ اب درود شریف اذان سے پہلے پڑھتے ہیں نا اپنے, تو بولتے صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ نہیں, تو جنت البقیع کہنا صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ نہیں, جنت المعلیٰ کہنا صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ نہیں, آپ اس کا جواب دیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا درود شریف پڑھنا ثابت ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ حدیثوں میں یہ نام نہیں ہے, جہاں تک میری ناقص معلومات, جہاں تک میری معلومات ہے, واللہ اعلم, ہو تو مجھے انکار نہیں, حدیثوں میں ہو تو کوئی دکھا دے مجھے, کیونکہ یہ کہہ نہیں سکتے نا کہ کسی حدیث میں نہیں ہے. یہ تو حدیث کی تو میرا اگلا 800 کتاب ہے, نام بھی نہیں پتا اپنے کو, تو ساری حدیثیں کہ ہم نے پڑھ لی ہیں, ہم یوں کہہ دیں کسی حدیث میں نہیں ہے. یہ دعویٰ تو کسی عام کو بھی نہیں, خاص کو بھی نہیں, عالم کو بھی نہیں, مفتی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ کبھی بھی یعنی کہ یہ نہ کہا کریں کہ کسی حدیث میں نہیں ہے, بلکہ یہ کہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے, یا میں نے کسی حدیث میں پڑھا نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے, یہ محتاط جملے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, فیضان مسواک جاری رہے گا. مرحبا یا مصطفی, مرحبا یا مصطفی. ماشاء اللہ. بابا ان جو دوسرے بزرگ تھے ان کو بھی دے دیں تحفہ. ہاں ہاں دے دیجیے, بزرگوں کو دیا کرو, پوچھا مت کرو, یہ میری برادری اپنی برادری کا سب کو خیال رکھنا چاہیے یار. ان کی دعائیں لو یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال آپ کے سوشل میڈیا پر بلال رضا سوال کر رہے ہیں کہ میں ایک ایسی کمپنی میں ہوں جس کے بل پر احمد اور محمد لکھا ہوا ہے اور کسٹمر اسے پھینک دیتے ہیں, اب کیا حکم ہے؟ کس چیز پر؟ بل پر. او ہو, اب ہر کسٹمر پھینکتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. ہر کسٹمر یا ہر کسٹمر, ہر کسٹمر یوں آتا ہے اسے. ٹھیک ہے بات. ہاں تو چلو, پہلے ہم گاہک بولتے تھے, پہلے گراہک بولتے تھے, پھر گاہک آیا, اب کسٹمر آیا, پتہ نہیں ہے اس کے بعد کیا آئے گا. تو یہ اپنے اللہ اور محمد, اول تو اس طرح کے بل پر نام رکھنے نہیں چاہیے, مقدس نام ان کاغذات پر, مطلب دکانوں کے بورڈوں پر میں تو پسند نہیں کرتا کہ رکھے ہی نہ جائیں, کہ پھر بے ادبیاں ہوتی ہیں. اب کوئی رکھ دے مدینہ کمپنی نام اور پھر کوئی چیز کا بولے گا یار مدینہ کمپنی کی چیز تو یوں, تو مزہ نہیں آتا نا. کوئی کیوں بولے یار, تو لفظ مدینہ جو ہے نا وہ وہیں اپنی جگہ پر بہت اچھا ہے. ہماری دکان اس قابل نہیں ہے, اس کے بورڈ پہ ہم لکھ دیں مدینہ فلاں اسٹور, مدینہ فلاں اسٹور نہیں. یہ ایک مشورہ ہے, رکھے کوئی تو گناہگار بھی نہیں ہے, میں گناہگار نہیں کہتا اس کو. رکھے نام تو پھر وہ مشہور تو کرے گا, اور آپ لا کے نا سونا بھی دیں گے نا, آپ کا مدینہ جیولر جلے بھی نہیں, مدینہ جیولر جیولر مدینہ جیولر آپ نام رکھ دیں, اور آپ نے بالکل پیور سونا دیا ہے, کھرا سونا, اتنے شریف آدمی ہے, تو پھر بھی کہیں گے کہ چمک کم ہے مدینہ جیولرز, تو پھر مزہ نہیں آئے گا نا. کہ مدینہ ساری کائنات میں چمک تقسیم کرتا ہے, اور آپ کی دکان کے زیورات کا کوئی کیوں کہہ دے, نام لے کر کیوں کہے کہ اس کی چمک کم ہے, اپنے سا نام رکھے تو پسے نا. دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا, ہمیں ایک نہیں ریزا خارے مدینہ. ہاں مگر یہ کہ دینی کتابوں کے جو ہوتے نا خریدار, یہ بالکل پھینکیں گے نہیں. اس میں دینی کتاب لکھی ہوگی, بخاری شریف لی تو میں بہار شریعت لی, تو یہ جو لیتا ہے مخصوص طبقہ وہ دین کے احترام کو سمجھتا ہوتا ہے. تو جیسے دینی کتابوں کی اگر دکان پر کوئی, جیسے مکتبۃ المدینہ ہے, اس میں تو مجھے حرج نہیں لگتا, اس کا بل تو کوئی بھی نہیں پھینکے گا, کون پھینکے گا یار. تو یوں تو ماہنامہ فیضان مدینہ بھی آپ نے جاری کیا ہے, بولے یہ نام بھی کیوں رکھا ہے؟ یہ تو ہر بچہ جس میں شور آ گیا وہ سمجھے گا کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا کھولیں گے نا تو مدینے والے کا نام نکلے گا. اوپر تو مدینہ ہے, اندر میں مدینے والے کے ارشادات ہیں, تو کیسے اس کی بیعت بھی کرے گا؟ تو یوں تو بیعت بھی کرنے والے تو نعوذ باللہ, قرآن کریم کی بیعت بھی کرتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے, محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے, ہم سے بھی نہ سرزد کبھی بے ادبی ہو. محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے, مجھے سر درد جواب دیجئے. ہمارے دارالعلوم امجدیہ والے اطلاع ملی کے تشریف لائے طلباء کرام. مرحبا. ہے نا, چلو اب ان کو بھلے یہ بہار شریعت کا پورا سیٹ چاہے قبول فرما لیں, سیرات الجنان کا پورا سیٹ قبول فرما لیں. ٹھہریے, پہلا جواب دینا پڑے گا, ایسے نہیں ملے گا. جواب دیجئے, ام المساکین کس ام المومنین کی کنیت ہے؟ ایک کڑی تو موجود ہے اس میں, ہے کوئی ام المومنین, اور ام المومنین کی تعداد محدود ہے. اب ام المساکین آپ بتا دیجئے کنیت. آپ پہلے یہ ہو چکا, جو ان میں بھی بعض ہوں گے پابند تو ان کو شاید پتا ہو. کیا اوپر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا نام محمد سعید امجدی, الحمدللہ سے میں تین ہفتہ ہر ہفتے میں فیضان مدینہ آپ کے مذاکرے میں سننے آتا ہوں. ماشاء اللہ. درجہ کون سا آپ کا؟ دور حدیث. پہلے امجدی بن گیا. جی الحمدللہ. جواب دیجیے, ام المساکین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جہش بنت جہش. جواب درست ہے. کیا مدنی تحفہ آپ؟ ہاں یار, میں جہش پر روکا ہے بھائی. آپ اگر خالی نام لیتے نا مجرد تو بچت ہو جاتی. ایک اور بھی ہے زینب, زینب بنت خزیمہ. میں نے ابو کا نام نہیں لیا, پوچھا تھا ان کے ڈائریکٹ نام پوچھا تھا. اچھا پھر نام لے لیجئے. خزیمہ. پورا نام لیجئے. زینب بنت خزیمہ. جواب درست ہے ماشاء اللہ. کیا مدنی تحفہ لیں؟ رضی اللہ تعالی سیرات الجنان. سیرات الجنان. اچھا یہ بھی آپ کو اجازت ہے بتانے کی کب تک پڑھ لیں گے پوری؟ بالاستیعاب, یہ تو آپ کی لینگویج ہے, کب تک پڑھ لیں گے؟ نو جلدیں ہیں. انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا ہر نماز عصر کے بعد پڑھنے کی, تو جتنا ممکن ہو پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اب یہ مکمل نہیں کہہ سکتے کب تک پڑھ لیں گے, اب پڑھنا بھی ہوتا ہے. سچا آدمی ہے, ویسے اندھیرے میں تیر نہیں مارا کہ ایک سال میں پڑھ لوں گا. اب پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ماشاءاللہ. اور بھی کوئی مدنی قافلے کا بھی تحفہ دینا چاہے تو آپ کو اجازت ہے. الحمدللہ ہر ہفتہ آپ کے مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا. دوسرے طلبا کو بھی لے, ہاں دوسروں کو بھی لائیں. قریب ہے آپ کو تو پیدل راستہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاجی شاہد وہاں کیا کر رہے ہیں؟ حاجی شاہد وہاں تو جی تحفے تقسیم ہو رہے ہیں سردار آباد میں. یہاں مدینہ. لبیک. آواز آئی آپ کی؟ جن کا درست جواب ہے ان کو بہار شریعت کا سیٹ پیش کیا گیا. اچھا آپ کے یہاں بھی درست جواب تھا؟ جی. تو وہ اگر ہم کو مائک پر ان کا جلوہ دکھائیں, وہ اپنی مبارک زبان سے بولیں. اور وہ تو مجھے دوسرے کیمرے پر نظر آیا تو میں نے پھر آن ایئر کیا آپ کو. جی ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان انشاءاللہ عز و جل ہر ماہ تین دن مدنی قافلے میں, اور انشاءاللہ عز و جل بارہ ماہ میں ایک ماہ کے مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر ہوگا انشاءاللہ. اب جواب بھی بتا چکو, ورنہ باہر شریف واپس دینی پڑے گی. حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست ہے ماشاء اللہ. عبد القبیر اتاری فروم ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں. حضرت سوال یہ تھا کہ شہد کی مکھی کے کاٹنے یا جلنے پر کیا علاج کیا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. ایک علاج اس کا یہ بھی ہے کہ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو اس پر پیاز کا ٹکڑا باندھ لیجئے, گرم پانی یا آگ سے جل جانے کی صورت میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. آپ کے آفیشیل فیس بک پیج پہ ایک سوال موصول ہوا ہے. احمد بلال کہہ رہے ہیں کہ پیارے باپا جان, گنبد خضرا پر پہلا کون سا کلر تھا, کون سا رنگ تھا؟ سبز سے پہلے مختلف رنگ تھے جن میں سفید بھی شامل ہے, اور ٹیکنیکلر مختلف رنگوں کا بھی تذکرہ ہے. اور اب سبز رنگ کو بھی بہت عرصہ ہو گیا کہ سبز رنگ کو قبول کیا ہوا ہے, اور اسی لیے وہ گنبد خضرا, یعنی گنبد خضرا کے معنی ہی سبز گنبد ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. شعیب اختر بھائی کہہ رہے ہیں فیس بک آفیشیل پیج پہ آپ کے کہ آج کل سردی کے دن ہیں, کافی لوگ مفلر استعمال کرتے ہیں, تو نماز میں استعمال کرنے کا کیا حکم ہے اس کا؟ نماز میں مفلر اگر جیسے یوں کان ڈھانپ لیتے ہیں تو صحیح ہے. اچھا, اب اگر نماز میں یوں کر دیتے ہیں دونوں لٹک رہے سرے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی. تو اس لیے وہ یوں ہو یا یوں ہو تو نماز مکروہ تحریمی, یہ دونوں سرے اس کے یوں لٹک رہے, اگر یوں ہو جائے تو نماز صحیح ہے. اچھا, اگر یوں ہو جائے کہ ایک سرا پیٹ پر ہے تو ایک پیٹھ پر ہے, تب بھی نماز مکروہ تحریمی. تو اس سے چادر ہو یا مفلر ہو اس کا وہی طریقہ ہے جو ابھی میں نے بتایا رکھنے کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے آفیشیل فیس بک پیج پہ زبیر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کی جمعے کی نماز نکل جائے تو کیا اب وہ جمعے کی دو رکعت قضا پڑھ سکتا ہے؟ اگر کہیں بھی جمعہ نہیں مل رہا اس کو, اب اسے پوزیشن ہے تو اب جمعہ کے لیے تو جماعت شرط ہے, تو فرض جو ہے زہر کے وہ حسب معمول زہر کی نماز پڑھے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال آپ کی بارگاہ میں ہے کہ دانش عباس بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, 12 دن کا تھا, کیا اس کے نام کی نفل پڑھ سکتے ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے پڑھ سکتے ہیں, نفل پڑھ سکتے ہیں, دیگر ایصال ثواب کر سکتے ہیں, چاہے 12 دن کا ہو چاہے 12 گھنٹے کا ہو, ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. عقیل عطاری پوچھ رہے ہیں کہ کیا دولہا شادی کے موقع پر سرخ لباس پہن سکتا ہے؟ سرخ پہن سکتا لیکن شوخ نہ ہو, بھڑکیلا. تو آج کل تو بس یہ دولہا تو خاص کر خود بھڑک رہا ہوتا ہے, تو یوں بھڑکیلے لباس تو آج کل عام ہو گئے, تو یہ منع ہے, مرد کے لیے منع ہے, عورت کے لیے نہیں. کہ مرد بھڑکیلا لباس نہیں, چکا چون جیسے بازنات خان بھی پہنتے ہیں بھڑکیلا امام عرب سے الگ کیسے نظر آئے بھڑکیلا لباس, تو یہ مناسب نہیں ہے, منع ہے. اس کو سب سے الگ نظر آنا ہے حضور, اس کا کیا حل ہے؟ یہ تو ہے تجربہ کہ یہ یعنی کہ بازوں کا کہ جیسے اگر اچھے نعت خوان بھی نہیں ہے اور ادھر جیسے یہی آنا ہے مثال کے طور پہ, تو وہ بھڑکیلا لباس پہن کر آئے گا نا تو استائی بھائی نا ہٹو ہٹو کر کے اس کو جگہ دیں گے نعت خوان ہے. اب مائک دیں گے نا تو پتا چلے, یہ بھی شاید مائک پکڑتے ہوئے ڈرے گا کہ مائک دیں گے نا آواز لوگوں کو پسند نہیں ہے تو ہوگا کیا. یہ ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات, تو سب کو لباس جو ہے نا سادہ اور شریعت کے مطابق پہننا چاہیے, ہم سبھی کو, چاہے نعت خوان ہو چاہے قاری ہو چاہے کوئی بھی ہو یا کچھ بھی نہ ہو, لباس شریعت کے مطابق سنت کے مطابق ہو تو مدینہ مدینہ. یہ بعض ناتخوانوں کے بارے سب نہیں, ایسے سادہ لباس والے بھی ناتخوان ہوتے ہیں ماشاء اللہ, شادی بغیر چمکیلے لباس والے بھی ہوتے ہیں, مکس مطلب معاملہ ہوتا ہے. دولہے کی آپ نے بات کی تو میں ایک دولہا غالباً حالانکہ دولہا ہے لیکن شاید ایسا سے کمتری کا شکار ہے یا اس کو سمجھانے والے شاید درست نہیں ملتے کہ دولہا سادے کپڑے پہنے نا تب بھی یہ نمایاں ہونا ہے کہ لوگوں نے دولہے کی طرف ہی رجوع کرنا ہے. اس کے کپڑے وہ کتنے سادے پہن لے تب بھی اس کے پاس لوگوں نے آ کر مبارکباد دینی اور ملنی تو ہے ہی, لیکن پھر بھی دولہے کو ایک ہے کہ یار آج شادی ہے آج تو پہننا ہے نا. تو یوں دولہا بازوں کا جو ہے نا ایسے لباس کا انتخاب کر لیتا ہے جو لباس اس کو پہننے کی غالباً اجازت نہیں ملا کرتی. تو دولہے کو بھی چاہیے کہ اللہ کرے کہ سادگی نصیب ہو جائے, سادگی ایسی ہو کہ ایسی نہ ہو کہ سادگی اس کی وجہ شہرت بن جائے اور وجہ انگش نمائی بن جائے, لباس شہرت نہ ہو. اب بغیر استری کے کپڑے نہیں پہنے گا دولہا. نہیں مگر اب یار دولہا کو نہیں چھیڑو, نہیں چھیڑتا زندگی میں ایک ہی بار تو دولہا بنتا ہے, تو اگر یہ خوبصورت لباس پہنتا ہے پہنے پہنے ہو شریعت کے مطابق. اب بھائی نہیں چھیڑتا ورنہ آپ کی کوئی تصویر ڈھونڈ کے لائے گا تو اب بابا تو کیسا لگے گا, پھنسا دے گا میرے کو. ہاں تو اس میری واپس لے لو جلدی, واپس لے لیا. نہیں شریعت کے مطابق بہترین لباس پہن کر آپ شادی کرو یار, آپ کو کوئی نہ بولے, باپا آپ کی حمایت میں نا. چلو دولو ساو سب کو مخالف بیٹھا لوگ دولوں کو یار, یہ دولے بھی ہمارے پاس آئیں, ان کی آنے والی نسلیں بھی ہمارے پاس آئیں, یہاں سے سب کی ہے. یہ مدینہ مدینہ لے آتے ہو آپ, اب اپنے تو دولے بننے کا خواب دیکھ نہیں سکتے, اب اپنے دوسرے دولوں کو چیڑنے نکلے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا بھی جب وہ دل ہوتا ہے خوشی کے وقت آدمی عمدہ لباس پہننا پسند کرتا ہے, عمدہ لباس نہ بھی پہننا چاہے نا تو بھی لوگ پھر ٹوک ٹوک کے اس کو پاگل بنائیں گے, کوئی کنجوس بولے گا, کوئی مکھی چوس بولے گا, کوئی کچھ بولے گا, کوئی کچھ بولے گا. تو لوگوں کی زبانیں بھی بند رکھنی ہے کہ وہ گناہوں میں نہ پڑے, دل آزاریاں نہ کرے. تو ایسا واجبی لباس سنت کے مطابق پہنے جو بے شک اچھی قیمت کا ہو, ہو شریعت کے مطابق انڈرسٹوڈ ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم شریعت کے دائرے کے باہر نکل نہیں سکتے. اچھا میں نے جو شوق اور چمکیلا لباس بولا نا تو اس کو کوئی ناجائز نہیں بولا میں نے, منع یہ بولا ہے. ہاں بہتر ہے کہ بچنا چاہیے, مناسب یہ کہ بچے. تو اب یہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی ناتخوان کو رنگین امامہ یا لباس دیکھ کر آپ بولو کہ ناجائز ہے اور گناہگار ہے, نہیں میں نے یہ بولا نہیں ہے اور ایسا ہے بھی نہیں, منع ہے. بچنا اچھا ہے, بھڑکیلا لباس پہننا, رنگین لباس پہننا منع نہیں ہے. رنگین لباس تو جائز ہے, مطلب اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کتنے رنگین لباس والے بیٹھے ہوں گے, رنگین لباس کی کوئی پابندی نہیں ہے دعوت اسلامی میں, نہ امامہ شریف کی کوئی قید ہے کہ بھائی امامہ پہنے گا تو ہی دعوت اسلامی والا, اور امامہ پہنے گا تو ہی درس دے, امامہ پہنے گا تو ہی دعوت اسلامی کی ذمہ داری پر آئے. بعض اسلامی بھائی کچھ زیادہ ہی سختیاں کر لیتے, تو میری تو یہ رائے ہے آپ کو کہ اگر اس میں صلاحیت ہے مدنی کام کرنے کی, بعض ہوتے ہیں مدنی انعامات کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں, بعض ہوتے ہیں مدنی قافلوں کی کوالٹی ہوتی ہے ان میں, دوسروں کو تیار کرنا مدینہ مدینہ ان کا انداز ہوتا ہے, بعض مالیات مدنی مالیات ہمارے جو ہیں اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو اب آپ بولو کہ نہیں امامہ باندھے گا تو ہی ہم تم کو تو اجازت دیں گے کہ ہماری لاکھوں کروڑوں روپے لیا, دیوانوں آپ کو پتا کیا اربوں روپے چاہیے اپنے کو, اس میں جامعات کیسے چلیں گے, مدنی جامعات جامعات المدینہ, اتنے مدارس المدینہ کیسے چلیں گے؟ میرے پاس علاء الدین جادوئی چراغ تو نہیں ہے نا, گھس کے میں وہ سونے کی اینٹوں کا ڈھیر آپ کو لگا دوں گا, تو میرے کو سب چاہیے میری عمارت کے لیے تنقا بھی. تو اگر آپ کسی کو محسوس کریں کہ اس میں ایبیلٹی ہے, لیاقت ہے, قابلیت ہے, صلاحیت ہے, اور یہ ذیلی نگران بن سکتا ہے, ذیلی مشاورت کا نگران, حلقہ مشاورت کا نگران, علاقائی مشاورت کا نگران, بے شک اس نے زندگی میں کبھی امامہ خریدا بھی نہ ہو, نہیں پہنتا امامہ, تو کیا اس کو اٹھا کے پھینک دو گے؟ ہاں داڑھی پوری ہونی چاہیے, داڑھی پوری رکھنا یہ تو واجب ہے نا, ہم اس میں رعایت کر بھی نہیں سکتے نا کہ شریعت نے رعایت نہیں کی ہے, تو داڑھی اس کی ایک پوری ہے. اب وہ نہیں مطلب امامہ باندھتا، کبھی پینٹ شرٹ بھی پہن لیتا ہے، تو کیا کریں؟ پینٹ شرٹ بھی پہننا حرام تو نہیں ہے، تو اگر اس میں صلاحیت ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کو تنظیمی ذمہ داری بالکل دی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی پیٹ تھپکی جائے، ایک ہاتھ سے نہیں دو ہاتھ سے، تاکہ جلدی جلدی مدینے کی طرف دوڑے اور پھر ایسی اس کو پک لگائے کہ مدینے تیرے اڑے اور بہت ساری سنتوں کی بہار اس کے ذریعے آ جائے اور پھر آگے چل کر یہ خود بھی سنتوں کا پیکر بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے کسی کو بھی پیارے پیارے سارے بھائیوں ضائع مت کرے، نازک دور ہے، امام نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا؟ گھر والے کڑ کڑ کرتے ہیں، اب گھر والوں سے کیا روز لڑے تمہارے لیے، امام آبادے تم کو راضی کرے اور گھر والوں کو ناراض، تو گھر میں ہی کیسے جیے گا بےچارا؟ بچوں کی امی جھگڑا کرتی ہے تو کیا کرے، ایک روز روز لڑے، گناہوں میں پڑے زیادتی بھی ہو جاتی ہے لڑائی میں، اور اسی طرح مطلب یہ کہ وہ زلفیں نہیں رکھتا، اب کیا کرے، زلفیں تو خیر زلفوں میں تو بہت سارے ذمہ دار نہیں رکھ رہے، رکھنی چاہیے، بھی آقا کی سنت ہے، ہر سنت پہ لاکھوں سلام، اب جو نہیں رکھتا تو اب ان کو ہم اٹھا کے پھینک تو نہیں دیں گے نا، ہاں نمازی ہونا چاہیے، کرپٹ نہیں ہونا چاہیے، پیسے کھا جانے والا اور اس طرح کا سود خورا یا ایسا نہیں ہونا چاہیے، فارسی کے مولین نہ ہو، ہو مطلب نیک طبیعت اور دیندار عیسائی بھائی ہو، اور امامہ نہیں بانتا رنگین کپڑے پہنتا ہے کوئی بات نہیں ہے تو جائز نا رنگین کپڑے پہننا، اب ایک تو اس لیے اس کو اپنا لیا جائے اور اس کو بالکل دعوت اسلامی کی ذمہ داریاں دی جائے اور اس کے پیچھے لسن کھا کے نہیں پڑھنا چاہیے باندھ امامہ باندھ امامہ باندھ امامہ، میری منزل امامہ، میری منزل امامہ شریف نہیں ہے، میری منزل اللہ کی رضا ہے، تو محبت دیں گے تو امامہ بھی باندھے گا یار، نیچے سربند بھی رکھے گا، آپ کے کہنے اور ضد کرنے سے ہو سکتا ہے یہ کترا کر پھر آگے پیچھے ہو جائے، بھاگ جائے، اللہ نہ کرے گمراہی میں پڑ جائے، اللہ نہ کرے، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ان تمام وضاحتوں سے کچھ ذہنوں میں ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات آ رہے ہوں، جو آج ہفتہ بھی ہے اور ایک بڑی تعداد شاید ذمہ داران کی آپ کو سنتی ہوگی، کہ وہ یہ کہ اب آپ نے کہا کہ اس کو نگران بنا دو، علاقہ مشاہد کا نگران بنا دو، تو یوں اس کو بڑا نگران بنا دو، جو اگر اس میں صلاحیت ہے تو اب ایسے عجیب نہیں لگے گا کہ اب نگران علاقہ مشاہد کا نگران یا ڈویژن مشاہد کا نگران ہے یا چلے کوئی مالیات یا کسی بھی شعبے کا ایسا ذمہ دار یا نگران بن گیا اور اب یہ ایک مدنی مشورہ رکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو اسلام پہ کام کر رہے ہیں وہ سر پر امامہ بھی سجا ہوا ہے، زلفے بھی ہیں، تو بالکل ہماری طرح مدنی اولیا ہے، اور سامنے جو نگران ہے وہ ٹوپی بھی پہنا ہوا ہے اور اس کا جو مدنی اولیا بھی نہیں ہے، کرتا بھی رنگین ہے، اس طرح کے اگر کوئی ہلکی پھلکی چیزیں کی ہیں تو لگے گا نہیں کہ یار یہ کیوں نگران ٹوپی میں نہیں، اس کے جو سامع اسلامی بھائی ہیں وہ سارے امامے میں، دن کے بعد دعوت اسلام والوں کے پاس کوئی امامے والے اسلامی بھائی ملا نہیں تھا نگران بنانے کے لیے، اس کو بیچارے کو بنا دیا، تو ایسا نہیں لگے گا؟ لگنے کو تو دیکھو نا، مسجد کے امام ہوتے یہ ٹوپی میں ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے، پیچھے مقتدی امامے والے ہوتے، تو آخر امام کو بھی تو کوئی کچھ نہیں بولتا نا کہ تم امامہ نہیں مانتے ہو، تمہارے مقتدی امامہ مانتے، نہیں بولتے، تو اس طرح نگران کو بھی کائے کو بولے، دل آزاری تو کسی کی بھی جائز نہیں ہے، امام نے بھی اگر امامہ نہیں باندھا تو گناہ گار تو نہیں ہے نا، یا اس کے پیچھے کوئی نماز پڑھنا ناجائز تو نہیں ہو گیا اگر وہ شرائط امامت پر پورا اترتا ہے، نہیں باندھتا امامہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کی ٹوپی کے ساتھ بھی وہ نماز درست ہے، مکرو بھی نہیں ہے، درست ہے، پہننا چاہیے امامہ، ثواب بڑھ جائے گا، تو نگران یا ہلکا نگران جو بنے گا نا تو میرے خیال میں جب ماحول دیکھے گا نا کہ دوسرے امام والے وہ امامہ خرید تو لے گا، بولے گا چلو مدنی مشور میں جا کے باندھ لیا کروں گا، اجتماع میں جاؤں گا تو باندھ لوں گا، شاپر میں لے جاؤں گا وہاں باندھ لوں گا، پھر جیسے اجتماع ختم ہوگا تو سائڈ میں جا کر اتار کے شاپر میں چھپا لوں گا، تو یہ کچھ نہ کچھ کرے گا یار، اور اگر آپ ان کو ذمہ داری پر نہیں لوگے تو اس کی صلاحیتیں جو ہے نا یہ آپ کی دعوت اسلامی کو کام نہیں آئیں گی، یا تو ضائع ہو جائیں گی یا کوئی اس کو اور کوئی استعمال کر لے گا، آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے، امامہ ہماری منزل نہیں ہے، سفید لباس کی سفیدی ہماری منزل نہیں ہے، سفید لباس دوسرے لباسوں سے بے شک عمدہ ہے، افضل ہے، لیکن اگر کوئی رنگین پہنتا تو گناہ گار بھی نہیں ہے، یہ بہار شریعت میں جلد تیسری پیج نمبر 415 نابالغ لڑکوں کو بھی ریشم کے کپڑے پہنانا حرام ہے اور گناہ پہنانے والے پر ہے. تو ریشم نہیں پہننا بھی نابالغ کو, تو بالغ کو بھی گناہ, نابالغ کو جس نے پہنایا تو گناہ پہنانے والے پر. ریشم بازو کا تو جو بعض کپڑوں کو لوگ بولتے ہیں ریشم ہے, پھر وہ ریشم کی صورتیں ہیں, ایک تو ریشم کیڑے کا ہو ہے نا, اور آج کل ہوتا ہے آرٹیفیشل عام طور پہ نقلی ریشم, تو نقلی اور اصلی کا فرق ہے. اچھا مسئلہ نمبر 34, قسم یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا پہننا مرد کو منع ہے. گہرا رنگ ہو کہ سرخ ہو جائے گا, گہرا رنگ ہو کہ سرخ ہو جائے یا ہلکا ہو کے زرد رہے نہ پیلا رہے, دونوں کا ایک حکم ہے. تو یہاں سرخ منع نہیں ہوا بلکہ زعفران یا قسم یہ دو چیزیں ہیں, ان کے ذریعے کوئی رنگا ہوا کپڑا ہے اس کا یہ حکم بیان ہو رہا ہے. عورتوں کو یہ دونوں, اب یہ عورتوں کے لیے, عورتوں کو یہ دونوں قسم کے رنگ جائز ہیں, ان دونوں رنگوں کے سوا باقی ہر قسم کے رنگ زرد سرخ یعنی ریڈ, دھانی, بسنتی, چمپئی, نارنجی, اب یہ سب پرانے نام ہیں ہمارے لیے یا زیادہ تر نئی جنریشن کے لیے وغیرہ, مردوں کو بھی جائز ہے. زرد مانے یلو, سرخ مانے ریڈ, دھانی, بسنتی, چمپئی, نارنجی, پرانے ہیں سب یار, اورنج رنگ نارنجی اس کو بولتے ہیں, موسمبی, چمپئی میرا خیال چمپا کے پھول سے شاید نکلا ہوگا, تو دھانی بسنتی ہوئے گا کچھ یار, لغت میں دیکھیں گے تو نکلے گا مانا. اگرچہ بہتر یہ ہے کہ سرخ رنگ یا شوخ رنگ, سرخ رنگ یعنی ریڈ یا شوخ یعنی بھڑکیلا چمکیلا رنگ کے کپڑے مرد نہ پہنے, خصوصاً جن رنگوں میں زنانہ پن ہو مرد اس کو بالکل نہ پہنے. ایسے کپڑے جو عورتیں پہنا کرتی ہیں ایسے رنگ تو خاص کر مردوں کو نہیں پہننے, یہ بچنا چاہیے. ان میں ناجائز کا حکم نہیں ہے, بچے مطلب اس سے خاص کر کے بچے. اور یہ ممانعت رنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ عورتوں کی سے تشبہ ہوتا ہے, نقالی, عورتوں سے ملتی جلتی صورت بن رہی ہے, اس وجہ سے ممانعت ہے. لہذا اگر یہ علت نہ ہو تو ممانعت بھی نہ ہوگی, یعنی یہ ریزن نہ ہو, یہ وجہ نہ ہو تو ممانعت بھی نہ ہوگی. مثلا بعض رنگ اس قسم کے ہیں کہ امامہ رنگ آ جا سکتا ہے اور کرتا پاجامہ اسی رنگ سے رنگا جائے یا چادر رنگ کر اوڑھے تو اس میں زنانہ پر یعنی لیڈیز اسٹائل ظاہر ہوتا ہے, تو امامے کو جائز کہا جائے گا اور دوسرے کپڑے کو مکروہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. اچھا یہ عرض کرتا چلوں, جیسے امیر علیہ سنت نے اس وقت بڑی پیاری وضاحت فرمائی ہے اسلامی بھائیوں کے حوالے سے لباس امامہ شریف, لیکن آپ نے صلاحیتوں کے بارے میں فرمایا کہ اس سے اس کام کی صلاحیت ہو, تو دعوت اسلامی کی جو جملہ نگران یا ذمہ داران جو اس وقت سن رہے ہیں میری ان سے مدنی دی جائے براہ راست, کہ دیکھیے نگران لفظ ہے نا, یہ نگران کے اندر جیسے کام کرنے کی تو صلاحیت ہے کسی میں, مگر اس میں نگران بننے کی صلاحیت تو یہ ایک الگ موضوع ہے. نگران وہ ہوتا ہے جو اپنے اسلامی بھائیوں کو ساتھ لے کر چلے, نگران ڈکٹیٹر نہیں ہوتا, نگران وہ ہوتا ہے جو مشاورت سے کام لے, اسلامی بھائیوں کے ساتھ نرم ہو, مشاورت سے مدنی کام کرتا ہو, لے کر چلتا ہو, تو اس طرح کی جو صلاحیت ہوتی نا یہ نگران کے لیے ضروری ہوتی ہیں, ورنہ بعدوں کا صلاحیت بھی ہے, تعلیم بھی ہے, تو بہت ساری چیزوں کی اس کے اندر مطلب قابلیت موجود ہے, لیکن لے کر چلنا نہیں آتا اسلامی بھائیوں کو, اور بس جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا. تو امیر علیہ سنت نے جس طرح ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنا سکھایا ہے اس میں ڈکٹیٹنگ نہیں ہے, یعنی کہ اپنی وہ جس کو انگلش سے ایک محاورہ ہے مائی شپ مائی آرڈر, تو یہ نہیں ہوتا کہ مطلب میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. دعوت اسلامی کا پورا کے پورا نظام جو یہ مشاورت پر قائم ہے, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کام یہ بامی مشاورت سے طے پاتے ہیں. مرکزی مجلس شورا سے لے کر حلقہ تک الحمدللہ ذیلی حلقے تک مشاورتوں کا مدنی جال بچھا ہوا ہے. زیادہ نگران جب وہ شعبے کا نگران ہو یا کسی علاقے کا یا ڈویژن کا یا کوئی بھی ایسے نگران ہو, تو اگرچہ ان کا یہ جو ظاہر ہی ہو لیا ہو امیل سنت نے جیسے وضاحت کی, لیکن نگران بناتے وقت لازمی طور پر ضرور دیکھا کریں کہ وہ لے کر چلنے کی قابلیت ہے یا نہیں. اچھا, بعضوں میں صلاحیت بہت ہوتی ہے مدنی کام کرنے کی یا جو آپ کام مدنی کام دینا چاہتے ہیں, لیکن ان میں نگران بننے کی صلاحیت نہیں ہے, مگر ان میں صلاحیت ہو شعبے کی, تو انہیں آپ رکن بنا لیں اپنے مجلس کا یا اپنی مشاورت کا, تو آپ کو انشاءاللہ اس میں وہ فائدہ دیں گے. لیکن پھانسی کے مول یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو اس کی قید باقی رہے. بابا کے اسی طرح کے مدنی پھول کے اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں کچھ؟ ظاہر ہے کہ اسلامی بہنوں کو بھی یہ بیچاریاں بعض جو ہوتی نا یہ مدنی برقعے کو سب کچھ سمجھتی ہیں. اب وہ ماڈرن لڑکی ہے, اس کا گھرانہ ماڈرن ہے, نماز تک میں کوئی پڑھتا نہیں ہے, اور بعض لوگ تو دین کے نام سے ہی چڑھتے ہیں, مولویوں کے نام سے گھبراتے ہیں. اب ایسی کوئی ماڈرن آپ کے پاس آ گئی, آنا جانا شروع کر دیا, آپ پکڑ کے اس کو بولے کہ برقعے میں بند کروں میں مدنی برقعے میں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ اب بھی تو بند ہو جائے لیکن گھر والے پھر اس کا دروازہ بند کر دیں کہ اب اس کو بھیجنا نہیں تو ملا نہیں بن گئی ہے. تو اس لیے حکمت عملی سے ہو کہ مدنی برقع بھی ہماری منزل نہیں ہے یار. یہ تو دیکھو کوئی نماز بھی پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی, مدنی برقع پہنے گی تو ہی جنت میں جائے گی, نماز نہ پڑھے تو پرواہ ہی نہیں ہے. یہ دونوں فریق اسلامی بھائی بھی مجھے بہت تجربہ ہے اس کا. یہ آئیں گے لائن میں لگ کے, پہلے ملاقاتیں بہت ہوتی تھی نا, آتے تھے تو یہ مجھے اشارے کرتے تھے پیچھے سے, اس کو امام بندو, اس کو امام بندو, ارے بھائی اس کو پوچھا کہ نہیں نماز پڑھتا ہے کہ نہیں, یا یوں بولیں گے. اور کئی بار بولیں گے جیسے یہ بالکل بدھو ہے سمجھتا ہے نہیں, وہ بھرپور اشارے کریں گے چاہے اس کو بھی پتا چل جائے جس کے بارے میں کہہ رہے, ارے بھائی یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں, یہ زندگی میں پہلی بار آیا, شیوڈ ہے, ماڈرن ہے, اب اس کو میں داڑھی کا بولوں گا تو یہ تو ہاں ہی بولے گا, اس کی مزہ دے کہ نہ بولے, تو روپ تو ہوتا نا کہ نہ بولے, ہاں بولے گا اور ایسا ہاں بولے گا کہ پلٹ کر یہ تم کو دیکھ کر گلی بدل جائے گا, کہ ورنہ یہ پوچھیں گے کہ داڑھی کا تم نے وعدہ کیا تھا رکھی کیوں نہیں, بگا دیں گے اس کو. تو یار ایسے نہیں کرتے, حکمت عملی سے کام کیا جاتا ہے. ایک دم سے کسی کو اس دور میں ہم بولیں گے نا ڈائریکٹ داڑھی رکھ لے امامہ باندھ لے, ہاں بولے گا پھر ہو سکتا ہے ہمارے سامنے ہی نہ آئے. نماز کا آپ دیں گے نا تو نماز سے کوئی بھی نہیں بچکے گا, کوئی بھی نہیں بھڑکے گا. شیطان بھی وسوسا دے گا تو اس کو جواب دے گا کہ یار نماز تو فرض ہے. یہ کس کو معلوم نہیں یار, ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے. ہم جو نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی کبھی کبھی احساس تو ہوتا ہوگا یار میں گناہ گار ہوں, یہ نماز پڑھنی چاہیے. آپ بھی جاتے ہیں جمعے کے بہانے عید کے بہانے نماز پہ آئی جاتے ہیں نا لوگ, رمضانوں میں بے نمازی جو ہوتے ہیں رمضانوں میں نمازی بن جاتے ہیں الحمدللہ. تو ایسوں پر آپ کام کریں گے پورے سال کے نمازی بن جائیں. تو اسی طرح اسلامی بہنیں بھی اگر کوئی اور برقع پہنتی ہے مدنی برقع نہیں پہنتی تو اس پر سختی بالکل نہ کریں. آپ بھلے پہنے مدنی برقع بہت اچھا ہے, مجھے بھی پسند ہے مدنی برقع, لیکن اگر کوئی نہیں پہنتی تو صرف اس وجہ سے میں بولوں کہ اس کو گھسنے مت دینا, تو یہ تو پھر دادا گیری ہے نا, یہ تو نہیں کرنا نا اپنے کو. ہم تو سب کو شرابیوں کو اور پتہ نہیں کیسے کیسے غلط لوگوں کو یار گلے لگاتے ہیں کہ آج یہ غلط آیا ہے انشاءاللہ صحیح ہو کر جائے گا, مگر ہر ایک کو گلے نہیں لگانا, یعنی وہ آپ کے گلے پڑ جائے اور آپ کو لے جائے. میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ اس کی دوستی کرنے آپ ایسے شرابی کبابی کے اور پھر پتا چلا کہ آپ کو بھی آپ کے ذمہ دار ڈھونڈ رہے کہ گیا کہاں, تو گلے لگانے گیا تھا گلے اس کو گلے ڈال دیا اپنے گلے میں. ایسے نہیں, جس میں صلاحیت ہے تو وہ مطلب ان میں کام کرے, باقی ان میں کام کرنے کے لیے ہر ایک کو نہیں. جیسے غیر مسلموں کو بہت جوش ہوتا ہے کہ میں غیر مسلم کو جا کر اسلام کی دعوت دوں, ارے بھائی اگر ایک سوال اس نے کر لیا نا آپ کو آپ کے اسلام کے بارے میں تو آپ کی معلومات کتنی ہے, آپ بوکھلا جاؤ گے, بوکھلا جاؤ گے تو احسان ہوگا. اپنا اسلام نعوذ باللہ آپ کو کمزور محسوس ہو. اسلام کمزور نہیں ہے, ہماری معلومات کمزور ہے. تو کمزوری ہم جواب نہیں دے سکتے اسلام کے بارے میں کوئی ایسے سوال کا, تو یہ ہماری کمزوری ہے نہ کہ اسلام کی. اسلام سچا مذہب ہے, ہنڈریڈ ہنڈریڈ ہنڈریڈ پرسینٹ ہے نا, اسلام سچا ہے. یعنی کہ اگر کوئی بولے نا بھائی یہ کیا ٹائم ہے, تو میں بولوں بھائی رات کے 9:12 ہوئے. تو کوئی میرے کو بولے نہیں نہیں بھائی اب بھولے, اس وقت دن کے 9:12 ہے, تو میں بول سکتا ہوں ہاں یار ہو سکتا ہے. مگر کوئی بولے نا اسلام یوں یوں, تو میں بولوں نہیں نہیں نہیں اسلام تو ہے سچا, اس میں میں بھول نہیں سکتا. ہاں رات کو میں دن کہنے کے لیے تیار ہوں, اسلام کو کمزور کہنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ میرا فائنل ڈیسیزن ہے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میرا اسلام سچا ہے. ایسے مسلمان ہوں الحمدللہ, ایسے ہی رہنا اپنے کو. میرے آقا حضرت فرماتے ہیں ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو, یعنی نیک بندو میں کیسا ہی ناقص ہوں, میرے میں کتنی خامیاں ہیں, مگر یہ سن لو میں ہوں مسلمان, گناہگار ہوں لیکن ہوں مسلمان. ہوں مسلمان ناقص ہی صحیح اے کاملو, ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں, ماہیت پانی کی آخر نم یم, ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں. یعنی یم مانے سمندر, یعنی کہ ماہیت یعنی کیفیت, حقیقت کیفیت. تو پانی یعنی کہ چاہے وہ پانی کا سمندر ہو چاہے پانی کا قطرہ ہو, ان کی حقیقت جو ہے نا اس میں نمی گیلا پن موجود ہے. تو کامل مسلمان نیک بندہ بے شک وہ سمندر سے, لیکن چونکہ میرے اندر ایمان ہے تو ایمان کی تری میرے اندر موجود ہے, تو میں کیسا ہی خامی والا بندہ سہی لیکن ہوں مسلمان, ایمان کی تری میرے اندر موجود ہے. کہ ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں. صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے, مسلمان ہے ہم سارے تیری عطا سے, ہو ایمان پر آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بپا ابھی آپ نے جو مدنی پھول عطا فرمائے کہ جو جس نے ابھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سفر شروع کیا ذمہ داریاں دینے کے حوالے سے مدنی لباس کے حوالے سے, تو وہ اسلامی بھائی جو کافی عرصہ گزار چکے مدنی ماحول میں اور سنتوں کی بہاریں اپنے معمولات میں شامل کر چکے, ان کے لیے آپ کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے کہ جیسے امامہ اتار کر اب وہ گھومنا شروع کر دیں گے اس طرح؟ میں امامہ اتار دوں نا تب بھی آپ نہیں اتارنا, آقا کی سنت ہے یار, تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ جو امامہ باندھتے کو میں نے اس کی مخالفت کی کہ وہ امامہ اتار دو یار, لا حول ولا قوت الا باللہ, بلکہ میں نے تو یہ کہا کہ وہ بھی انشاءاللہ آگے چل کر باندھ لے گا یار, سنتوں کا پیکر بن جائے گا, چلتی پھرتی تصویر بن جائے گا. میں نے صرف کہ جو نہیں باندھتے ان کو کوئی نفرت کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ ان کو بھی پیار دے اور ان کو خدمت کا موقع دے, اس سے ہمارا مدنی کام بڑھے گا. میں مدنی باہر سنواتا ہوں, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وبرکاتہ. ابھی جو بابا جان کلام فرما رہے ہیں کہ بغیر امام کے ذمہ داران اگر اس کے اندر صلاحیتیں ہیں تو ان کو لینا چاہیے, میں ایک مدنی بہار عرض کرنا چاہوں گا. ایک اسلام بھائی کو مدنی ماحول سے قریب ہوئے, صلاحیتیں تھیں اللہ کے کرم سے ان کے پاس, لیکن امامہ نہیں باندھتے تھے. ذمہ داران نے شفقتیں کی اور ان کو علاقے مشاورت میں لے لیا, مزید ان کی صلاحیتیں سامنے کھل کر آئی تو پھر انہیں تحصیل مشاورت میں لے لیا. تحصیل مشاورت تک وہ بغیر امامے کے تھے, ٹوپی اور داڑھی باقی مدنی ہو گیا تھا. تو الحمدللہ اسی شفقتیں اور محبتوں کی برکت وہ اسلام بھائی چڑھتے چڑھتے اس وقت پاکستان انتظامی کابینہ کے رکن ہے, دازی سامی کے دو شعبہ کی پاکستان سطح کی ان کے پاس ذمہ داری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان سے دعا کہ درخواست ہے بھائی صاحب بخشش کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, دیکھو آپ کے سامنے کہ ہم خالی امامہ نہیں ہے تو اس کو بولے گا ہم جنت میں نہیں جانے دیں گے, یار کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ, تو یہ مطلب ایسا نہیں ہے, صلاحیت ہے تو اس کو موقع دیا جائے خدمت کا. بعد امامہ پہنتے ہیں لیکن ایسے مسائل کرتے ہیں بالکل دعوت اسلامی کو دھاؤ پہ لگا دیتے ہیں. امامہ پہن کے نعوذ باللہ بک بک کرتے ہیں, تو کچھ کبھی کچھ کبھی ٹوسا بازی کرتے ہیں, امامہ بھی ہوتا ہے. یا بولتے ہیں کہ ابھی میرے سر پہ امامہ ہے اس لیے میں تیرے کچھ بولتا نہیں ورنہ منہ توڑ دیتا. یہ بول رہا ہے, یہ پھول برسا رہا ہوتا ہے. تو ایسے امامے والے کوئی دین کا فائدہ کرتے ہیں نقصان کرتے ہیں آپ کے سامنے. تو بعض ٹوپی والے بڑے بااخلاق ہوتے ہیں, بلکہ بعض داڑھی منڈے بھی یوں بڑے بااخلاق ہوتے ہیں, وہ سلیقہ شعار ہوتے ہیں. لیکن داڑھی منڈانے کی فیور نہیں ہے, وہ تو گناہ گار ہے. لیکن ایک گناہ داڑھی منڈانا ہے ضرور, بس صرف یہی گناہ تو نہیں ہے نا. آخر دوسروں کی دل آزاری میں تو گناہ ہے نا. ایک آدمی داڑھی رکھتا ہے لیکن اس کو گالی دیتا ہے, اس کے پیسے کھا جاتا ہے, اس کی دل آزاری کرتا ہے. تو یار یہ خالی داڑھی رکھا ہے تو بس اب اس کے لیے سب کچھ چلے, یہ تو نہیں ہوگا نا. تو سب کو مطلب ہر گناہ سے بچنا چاہیے, داڑھی منڈانے کے بھی گناہ سے بچنا چاہیے اور بد اخلاقی کے ذریعے دل آزاریوں سے بھی بچنا چاہیے. اور نرمی اور اس نے اخلاق اور سنتوں کا پیکر ہونا چاہیے ہر ایک کو. باپا اسی طرح آپ نے دلہے کے حوالے سے ارشاد فرمایا, تو جیسے مدنی ماحول میں ایک اسلامی بھائی ہے کافی عرصے سے, اب شادی کا موقع ہے تو آپ نے بتایا کہ ایک ہی موقع ہے تو سجنے سنورنے کی اجازت نہیں, تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ مدنی لباس چھوڑ کے وہ دوسرا لباس پہن کے سجن سنورے گا یا کچھ اور انداز آپ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو مدنی لباس کون سا پہنتے ہیں دولہے؟ دولہا کے لیے ہمارے یہاں میرا جو تجربہ ہے تقریباً یہ کوٹی پہنتے, کوٹی بولتے ہیں اس کو, یہ ضرور پہنتے. یہ مدن لباس کا حصہ تو نہیں ہے تو پہنتے ہی, گناہ تو نہیں ہے نا, پہنتے تو بھلے نہ پہنتے. صرف اس لیے کہ اس نے کوٹی کی پہنی شادی کے دن, اب میں اس سے روٹ جاؤں اور اسے بگاڑ لوں تو دل بےچارے کا دکھے کا ایزا ہوگی. میں نے تو اس کو مسکرا کر مان ہی دینا ہے. اگر آمنا سامنا ہو گیا تو آپ کی مبارکبادی دینی ہے آپ کی یہ چاہے کوٹی پہنی ہو چاہے کوٹا پہنا ہو کوٹا کوٹ بھی پہن لے تو یہ بھی کوئی حرام توڑ ہی ہے آپ کی یہ باتیں سن کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ تعداد جو کبھی آپ کے سامنے اپنے کسی خاص لباس کی وجہ سے نہیں آتی ہوگی وہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی زیارت کرنے کے لیے قریب آئیے انشاءاللہ تو آج زیارت کروانے کے لیے قریب آئیے تو آج کیا خصوصی مدنی مذاکرے میں ایسوں کی بھیڑ کر دو کیا اب آج سنی ہے دیکھو کانچ کی کیبن سامنے نہیں ہوگی نا نیچے دیکھیں مدنی مذاکرے میں تو جب خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا تو اس میں تو یہ نعرہ تو ابھی تو ہم لگائیں گے جاگیں گے جگائیں گے شیتا کو بگائیں گے انشاءاللہ کون کون نیچے مدنی مذاکرے میں ہوگا خصوصی انشاءاللہ ذرا ہاتھ اٹھا کر رکھیں ہاتھ اٹھا کر رکھیں اور نعرہ لگائیں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے بندہ بچاؤ تحریک جاری رہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی اہم یہ بندہ معاف کیجئے بندہ بچاؤ تحریک ہمارے اوپر تھوڑا اضطراب ہے کہ یہ کیا بول دیا نگرانی شورا نے یا کوئی مر رہا ہے نزا کی کیفیت ہے کسی پر تو بندہ بچاؤ تحریک تو یوں مطلب یعنی کہ صرف ٹوپی پہنتا ہے امامہ نہیں پہنتا اس لیے اس کو بھگاؤ مت بلکہ بندہ بچاؤ تحریک ایسے بندوں کو بچاؤ ان کی مراد تقریباً میرا اس نظر نہیں یہ ہم لوگ کہتے ہیں چندہ نہیں بندہ چاہیے جب بندہ آ جائے گا تو چندہ کہاں جاتا ہے اور ناظرین بھی سوچتے ہیں کہ بندہ بچاؤ تو کیا کوئی مرنے پڑا ہے یا آپ مریضوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں کیا یہ کہ جو مر رہے ہوں مریض ان کا حقیقت تو یہ ہے کہ مریضوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھا جا رہا ہے یہ تو ہاں یہ بھی ہے صلوا علی الحبیب جی آج امین کچھ فرما رہے ہیں تعالی علی محمد دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ مدارس المدینہ الحمدللہ للبنین و للبنات کی پاکستان میں تادم تحریر 2375 یہ شاخیں قائم ہیں جس میں 110,369 مدنی منے اور مدنی منیا یہ قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ 2016 میں ملک بھر کے مدارس المدینہ میں 4485 مدنی منوں اور مدنی منیوں نے قرآن پاک حفظ اور 16192 مدنی منوں اور مدنی منیوں نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تو دعوت اسلامی کا یہ اہم ترین شعبہ مدارس المدینہ اس کا کل صبح انشاءاللہ اجتماع تقسیم اسناد کا سلسلہ ہے اور جو ہماری پاس اطلاع ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے علاوہ تقریباً 393 مقامات پر مدنی منے جمع ہوں گے سرپرس جمع ہوں گے اور کل صبح 9 بجے سے یہ اجتماع کا سلسلہ ہوگا اور انشاءاللہ عزوجل 10:30 بجے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری سنت و برا بیان فرمائیں گے اس اجتماع میں کیا ہوگا آئیے اس کا ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھا پہلے 393 کیا ہوتا یہ ہمارے ناظرین کو بتا دیں 393 مقامات پر انشاءاللہ یہ اجتماع جو ہے وہ جمع ہو کر مدارس کے مدنی منے سرپرست جو ہے یہ جمع ہوں گے ان مقامات پر اور مدنی چینل پر یہ بیان جو ہے انشاءاللہ عزوجل براہ راست ٹیلی کاسٹ بھی کیا جائے گا تو اس اجتماع میں کیا ہوگا آئیے اس کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی شب و روز اشاعت دین کے کاموں میں سرگرم عمل ہے اس کی گرا قدر خدمات میں ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ ہے جو ملک کے طول و عرض میں فیض قرآن عام کرنے میں کوشاں ہے الحمدللہ عزوجل 29 جنوری 2017 سنی عیسوی بروز اتوار عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں پاکستان بھر کے مدرسۃ المدینہ سے ناظرہ قرآن مجید اور قرآن مجید حفظ کرنے والے حفاظ کرام کی تقسیم اسناد کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری سنت بھرا بیان فرمائیں گے تقسیم اسناد کی تقریب بروز اتوار صبح 10:30 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے براہ راست ٹیلی کاسٹ کی جائے گی سبحان اللہ چلو بھائی یہ تو حسنین کابینات کا بھی کام بن گیا کہ نہیں؟ یہاں سے ہوگی نا؟ جی جی بابا. واہ بھائی واہ. اچھا کل روزہ بھی رکھنے کی کوئی ترکیب ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. روزہ رکھیں گے ماشاءاللہ. چلو جن کو روزہ رکھنا ہوگا ان کے لیے سحری کی ترکیب انشاءاللہ. انشاءاللہ صرف وہی جو روزہ رکھیں گے صرف ان کو کھانے کی اجازت ہوگی دوسرے کو نہیں. اور کل اتوار ہے دوپہر 2:30 پر نگران شورا کا ایک بڑا پیارا سلسلہ بھی ہوتا ہے لبیک. آئیے اس کا بھی مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا پر کسی بھی سلسلے کے شروع کرنے سے پہلے گفتگو ہو رہی اس کو بھی آن ایئر کیا جا رہا ہے. چیک کہیں کیا بھی ہو خیانت تو کہلاتی ہے. ہمیں پریشانیاں بہت ہیں, تنگیاں بہت ہیں, غم بہت ہیں. نماز اور صبر سے مدد مانگو. سال بدل رہا ہے تو آپ کا اپنا ذاتی عمل کیا ہوگا؟ جس ایونٹ کو شریعت اپنے ہی دامن میں نہیں لے رہی میں نے کیا پڑی ہوئی اس کی طرف منہ کرنے کی. بہت خوبصورت. آپ جان سکیں گے نگران شورا کے ذاتی تجربات اور مشاہدات. کارکردگیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی انداز سے آپ کو پہنچتی ہیں. جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو آپ کے دل کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ پروفیشنل آدمی سے بات کرو تو بولتا ہے گھنٹے کے اتنے روپے لوں گا. میرا اسلام بھائی اتنا پروفیشنل ہے کہ وہ اپنی مسجد میں بیان کر رہا ہوتا اور ایک مہینے کے اندر اندر تبدیلی لے کر دکھا دیا. آپ نے ذمہ داران کا 12 سیر خون بھرا دیا. تحریک متحرک کارکن سے چلتی. مختلف مراحل آپ کے میسجز اور کال. کافی دن ہو گئے پیر صاحب خوابوں میں نہیں تشریف لائے. کوئی وظیفہ ارشاد فرمانے. دیکھیں کب کرم ہوتا ہے. آئیں گے بھی اپنی مرضی سے. پیر صاحب ہیں بھائی. ہمارے سوالات اور نگران شورا کے آسان اور پرمغز جوابات. حضرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے سے دماغ پر کچھ اثرات ہو جاتے ہیں. درود شریف کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہ پہلے تھا نہ ہوگا. درود شریف کا صرف فائدہ ہی ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. یعنی کسوٹی کے ساتھ ساتھ مدنی اشعار کی تکرار. یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر, مولا مجھے تلاش اسی چشمے تر کی ہے. یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں, بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں. پنجاب کے صوبے میں ان کی رہائش ہے. لا کہاں بتاؤ بھائی. اچھا میں آپ کا آدمی کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھ لیا ہم آپ کے آدمی کا اپنا آدمی. ہماری کٹوٹی کرنے آئے نکالے چھوڑا تو کٹوٹی کرنی ہے. ہم دونوں اپنا اختیار عبدالحبیب بھائی کے سپرد کر دیں. ہم دونوں ہیں اور آپ دونوں. آپ نگران شورا سے کوئی بات پوچھنا چاہیں, ان کے معاملات, ان کے اسکیجول, ان کے جدول مدنی چینل نے ذرائع کھلے رکھے ہیں. ایس ایم ایس کیجیے 03411255554. دیکھیے سلسلہ لبیک میں حاضر ہوں براہ راست بروز اتوار دوپہر 2:30 بجے. ماشاء اللہ. چلو بھائی آسان جواب کا بولا کہ اب آسان جواب دیتے ہیں. اب دیکھ لیں آسان جواب دینے آپ کو. جی تو یہ سر یعنی براہ راست یہ ان میں ہوگا ہمارے دیوانوں میں جو بےچارے اتنی دور سے آئے, یا کہ چھپ کے کرو گے؟ یہ کرتے تو ہم اوپر اسٹوڈیو میں ہیں. اگر ان کو شرکت کرنے کا اگر ہم ذہن دیتے ہیں تو ان کے لیے اوپر اسٹوڈیو میں جگہ بن جاتی ہے. اچھا لیکن اگر اوپر تو دوبارہ ایک سیٹ بن رہا ہے. یہ ترکیب یہ بن سکتی ہے کہ یہ ہمارے دعائے مدینہ حال ہے نا بابا, اس میں ان کے لیے حاجی امین چاہیں گے تو ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ. یہ بھی بےچارے آئے ہیں تو بھلے نا آپ کو بھی قریب سے دیکھ سکے اور اس میں کچھ نہ کچھ ان کو سیکھنے کا ہی ملے گا. بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. تھکن دور ہو جائے گی. دیکھ سکیں گے انشاءاللہ اسکرین کے ذریعے. اچھا دیکھ اسکرین کے ذریعے سکیں گے. جی ہاں وہاں سمائیں گے نہیں. دعا حال میں بھی جگہ نہیں ہے, اتنی نہیں ہے جگہ. دعائے مدینہ حال میں سما جائیں گے بابا. اچھا جی ہاں سارے آئیں گے بھی نہیں. سارے جو ہوں گے وہ سما جائیں گے اللہ کرے گا تو انشاءاللہ. تو آپ کو اگر شرکت کرنی ہو تو میری دعائے مدینہ حال میں یہ ترکیب. ہاں بھائی ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ. تو کتنے بجے ہوگا یہ یاد رکھا آپ نے؟ 10:30. نہیں دیکھو نا گڑبڑ کر دی. 2:30 بجے. نہیں ہنستے یہ 2:30 بجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارے بھائی یہ تو بتاؤ کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے رکن بنے گے نہیں کوئی دوسرا؟ یار وہ بھی تھا کسی کے پاس, وہ پینا فلیکس میں چھپا دیا یا سو گیا خود ہی. بھائی دکھاؤ. حاجی امین ماہنامہ فیضان مدینہ کب آئے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ ماہ جمادی الاولی انشاءاللہ عزوجل آنے والی جمعرات کو منظر عام پر آ رہا ہے انشاءاللہ. واہ تیار رہو بھائی آنے والی جمعرات کو. حاجی امین یہ ہمارے تمام جتنے میکسیمم زیادہ زیادہ ہفتہ وار اجتماعات میں بھی ہمارے ذمہ دار جا کے اس کی کاپیاں فروخت کریں گے رسالے فروخت کریں گے. جی پوری کوشش ہے ہماری کہ انشاءاللہ عزوجل ہمارے جو بڑے شہر ہیں ان میں ہم اس کو حتی الامکان ضرور پہنچائیں. اور اسی طرح ہمارے وہ عاشقان رسول جنہوں نے رجسٹریشن کرائی ہے تو ان کو بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ 5 تاریخ تک جو ہے وہ ہم پہنچانے کی. اچھا جی ابھی ہو سکتا ہے ان میں بعض وہ ہوں کہ جنہوں نے رقم تو جمع کروا دی اور کہ سالانہ, لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ان تک پہنچی جائے گا؟ کیا ہے اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس نہ پہنچا تو؟ اس میں جو ایک چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ چونکہ بعض اسلامی بھائی نے بینک میں ڈپازٹ تو کرا دیا ہے لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے نام کی تصدیق نہیں ہے. بینک سے پیمنٹ تو آ گئی, اب وہ کون ہے, اس کا ایڈریس کیا ہے, وہ تفصیلات جو ہے وہ ہمیں انہوں نے پراپر نہیں بھیجی. تو اس کے لیے ہم نے ایک نمبر جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے. اگر مدنی چل کے ناظرین یہ نمبر نوٹ کر لیں انشاءاللہ یہ نمبر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی چلایا جائے گا تاکہ اگر آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ جس کی آپ نے سالانہ بکنگ کرائی ہے اور وہ آپ کو 5 تاریخ تک نہیں ملا تو آپ اپنی وہ رسید جو ہے یا بینک کی وہ سلپ جس میں آپ نے پیمنٹ جمع کرائی اس کی پکچر جو ہے وہ اس نمبر پر آپ واٹس ایپ فرما دیں. وہ نمبر نوٹ کر لیں 0313-119-278 اس نمبر پر کال نہ کریں, صرف واٹس ایپ کے ذریعے اپنی جو سلپ ہے وہ سلپ آپ اس پر اس صورت میں کہ آپ کو وہ ماہنامہ فیضان مدینہ نہ ملے تو آپ اس پر واٹس ایپ کر دیں. انشاءاللہ عزوجل ہماری مجلس کے اسلام بھائی اس کو چیک کریں گے اور چونکہ پہلا مہینہ ہے ہماری بھرپور کوشش ہے کہ انشاءاللہ عزوجل جن اسلامی بھائیوں نے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کرائی اور وہ آن لائن بھی کرائی تو بعض اوقات انہوں نے ہم تک اطلاع نہیں پہنچائی کہ یہ ایڈریس ہے یا دیگر جو ان کے نمبرنگ دی گئے لنک میں, تو انشاءاللہ عزوجل اس کے ذریعے ہم ان کے جو رجسٹریشن ہے اس کو چیک بھی کریں گے اور ان تک اس ماہنامہ فیضان مدینہ کو پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. اس میں ایک عاشق رسول نے ماشاءاللہ اچھا ان کا حساب کتاب ہے تو انہوں نے اپنے آفس کے اندر 26 ماہنامے میں تو پہلے انہوں نے لسٹ بنائی ہے تو ان کے کام ان کے آگے پیچھے دکانیں تقریباً 18 وہ بنی, 18 کے وہ نام وغیرہ سارے لکھ کر ایڈریسز وہ, اور 26 اپنا خاص جو آفس تھا یہ تقریباً یعنی کہ 48-50 کے کر کے انہوں نے بالکل ریڈی کر کے رقم وغیرہ کی ترکیب بنا دی ہے, بس بکنگ کا مرحلہ رہ گیا. سبحان اللہ. اس لیے جو کلینک ہوتے ہیں جو بھی ویٹنگ رومز ہوتے ہیں جیسے اسٹیشن کے ہوئے یا ایئرپورٹ کے ہوئے جہاں بھی ہو اپنی اپنی سورسز استعمال کر کے وہاں جاری کروائیں, آفیشلی جاری کروائیں, ڈاکٹر کو بھی پتا ہو جو آفس کا انچارج ہے اس کو بھی پتا ہو, پیمنٹ آپ بھلے کر دیں اگر وہ نہیں کرتے تو اپنی جیب سے دیں انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا, ورنہ ویسے الٹے سیدھے گناہوں بھرے وہاں پڑے ہوتے ہیں تو لوگ اس کو پڑھتے ہوں گے, تو یہ اللہ کرے کہ فیضان مدینہ ماہنامہ اس کے ہاتھ میں اور اس کے قلب میں فیضان مدینہ جاری ہو جائے. اس میں تو کھولے گا تو دین ہی دین ملے گا, اللہ رسول کی محبت کے جام چھلکتے نظر آئیں گے. تو یہ ماہنامہ فیضان مدینہ تمام مطلب عوامی جگہوں پر پبلک پلیسز جو ہے نا اس پہ یہ ہونا چاہیے, لیکن اس کے انچارج کی ترکیب سے تاکہ وہ اس کا حفاظت بھی کرے اس کی, ویسے جا کے رکھ دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اٹھا کے چلتا بنے, 12 ماہ کے لیے جمع کر اس کو چلا دیں, 12 سال کے لیے جاری کروا دیں, اللہ آپ نے تو اللہ آپ کو توفیق دے, تو اتنا مہنگا بھی نہیں ہے انشاءاللہ, اس سے آپ کو بہت ثواب ملے گا, لوگ پڑھتے رہیں گے ثواب ہی ثواب انشاءاللہ. ہے کوئی ذہن بنتا ہے کہ بھائی میں ایک کلینک پر دو کلینک پر جاری کرواؤں گا؟ ہر کون سا شہر ہے جہاں کلینک ایسے نہیں ہوتے کہ اور جہاں ویٹنگ روم نہیں ہوتے, مریض انتظار کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مار رہے ہوتے ہیں, تو شاید ٹی وی بھی چلتا ہوتا ہے جی مگر اخبارات تو رکھے ہوتے ہیں بعض اوقات, تو ہاں اس میں وہ بھی ہمارا ماہنامہ فیضان مدینہ بھی رکھا ہوگا انشاءاللہ. ہے کوئی جاری کروائے گا کسی کلینک میں؟ لیا میاں والی ریلوے اسٹیشنوں پر تعلقات ہوتے ہیں, بس کے اڈوں پہ تعلقات ہوتے ہیں, جہاں بھی ویٹنگ روم ہے وہاں اپنا ماہنامہ فیضان مدینہ, فیضان مدینہ سے دنیا کا کوئی بھی ویٹنگ روم ہمارا محروم نہ ہو انشاءاللہ. ہیڈ ڈریسر کی دکانیں باپا ہوتی ہیں جس میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے, یہ بھی پبلک پلیس ہے کہ جس میں مطلب اس طرح سے لوگ جمع ہوتے ہیں ماشاءاللہ, جہاں بھی جمع ہوتے ہیں. جی کون کون نیت کرتا ہے؟ یہیں سے جو دیگر شہروں سے بھی آئے ہیں وہ ٹھیک ہے, اپنے یہاں ڈاکٹر صاحب کا ایڈریس لکھوا دیں, انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کو ان کی کلینک میں مل جائے گا. ہاں بس آپ خالی پیسے دے دیں, ان سے ترکیب بنا لیں, پھر مکتبۃ المدینہ جانے اس کا کام جانے انشاءاللہ, اس کو پہنچتا رہے گا. ہاتھ اٹھا کر اگر ایک مرتبہ اور اظہار کریں کہ انشاءاللہ کم از کم ایک کو, کم از کم ایک کے لیے جاری کروائیں گے اور اپنے گھر میں بھی جاری کروائیں گے انشاءاللہ. ماہنامہ فیضان مدینہ یا رب گھر گھر آنا ہو, ماہنامہ فیضان مدینہ گھر ڈاکٹروں کی بھی کمی امید ہے کہ نہیں ہوگی جو اپنی جیب سے اس کا ماہانہ خرچہ بھی پیمنٹ کر, سالانہ خرچہ بھی دے دیں گے آپ کو, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. 400 اور 500 اور 1100 ان کے لیے کیا ہوتا ہے, تو یہ ان سے پیسے نکلیں گے نا تو اس کی حفاظت یہ زیادہ کریں گے. ایک نفسیاتی طور پر مفت کی چیز کا اتنی قدر نہیں ہوتی, تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ان کو خود تیار کریں ڈاکٹروں کو کہ ہم آپ کے نام پر کروا دیتے ہیں آپ پیمنٹ کر دینا, تو اس سے آپ کے دوست ہوں گے تعلقات والے جو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی. مجلس جو ڈاکٹروں کی مجلس ہے, اگر یہ اسلامی بھائی بھی مجھے سن رہے تو یہ بھی حرکت میں آ جائے کہ آپ کے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جن سے آپ کے روابط ہیں آپ بھی حرکت میں آ جائیں, حرکت میں برکت ہے, اور سب جگہ ماہنامہ فیضان مدینہ جاری کر دیں اور یوں فیضان مدینہ عام ہوتا رہے گا. فیضان مدینہ انشاءاللہ. ایک اسلامی بھائی نے رنگین ماہنامہ فیضان مدینہ 126 عدد کے لیے 12 ماہ کی نیت کی ہے. اللہ اکبر. پیمنٹ کا بھی ترکیب بن گئی ہے اس تقریباً, یہ خود ہی جا کر نہیں وہ مطلب کہ وہ کہیں اور ہیں تو انہوں نے کر دیا ہے, تحریری پیغام دے دیا ہے کہ میں یہاں رقم دے دیتا ہوں 1100 روپے پر ایک ماہنامہ فیضان مدینہ 126 12 ماہ رنگین, یعنی کہ جہاں تم لوگ چاہو جاری کرو ہاں یہ مل جائیں گے. واہ سبحان اللہ, ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے. چلو حاجی امین کو کام مل گیا لبیک انشاءاللہ. خالی باب المدینہ کو نہیں ہاں, جی جی بابا پورے پاکستان میں میرے دیگر بھی مدنی بیٹے ہر جگہ لبیک انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ آپ نے جیسے ہی فرمایا تو ہمارے شعبہ تعلیم مرکز الاولیاء کے ذمہ دار کا میسج آیا کہ 100 سے زائد ہاسپٹل اور کلینکس میں یہ ترکیب ہو چکی ہے وہاں پر, تو ماشاءاللہ الحمدللہ. چلو بھائی حسینی کابینات والو, حسن عینی کابینات والو, یہ تو بابا ہر ایک کتنے جاری کروائے, ہر ایک کو کارکردگی دینی چاہیے اس شعبے والوں کو. آپ نے فرمایا تو انشاءاللہ ایک ایک کلینک پہ ترکیب بنانی چاہیے انشاءاللہ. شاید ہی کوئی کلینک ہوتی ہو جس میں ویٹنگ پر نہ ہوتے ہو مریض, بیٹھے ہوتے ہیں مریض تو کرتا ہو بھلے, مگر اس کے ساتھ جو لانے والا ہے نا وہی ٹائم پاس کرنے کے لیے اٹھا دے گا, اور انشاءاللہ یہ پاس ہو جائے گا دونوں جہان میں پڑے گا. تو جاری رہے گا, جاری رہے گا عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان کی بارگاہ میں تحریری سوال عرض ہے کہ باپا جان کے اسلامی بہنیں جو مدرسہ المدینہ علی البنات جامعۃ المدینہ، مدرسہ مدینہ آن لائن میں پڑھتی یا پڑھاتی ہیں، یا مدنی کاموں کے لیے تنظیمی طور پر گھروں سے نکلتی ہیں تو چنچی رکشے میں سفر کرنا پڑتا ہے؟ چنچی رکشے میں اور بھی سواریاں بٹھائی جاتی ہیں، رکشے والے اسلامی بہنوں کے ساتھ مردوں کو بھی بٹھا دیتے ہیں، رکشے والوں کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ اور منع کرنے پر کہتے ہیں کہ رکشے سے اتر جاؤ، ڈبل کرایہ مانگتے ہیں، باپا اسپیشل رکشے والے کرایہ بہت زیادہ لیتے ہیں، جبکہ چنچی رکشے میں اس کی آزمائش کا سامنا نہیں ہے، غریب اسلامی بہنیں کیا کریں؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا. بسیں بھی تو سفر کرتی ہیں، ویگنیں ہوتی ہیں، تو اور چنچی آسانی ہوتی ہے، لیکن اب اپنی کوئی حیا کی صورت بھی ہے کہ نہیں؟ آپ کی حیا کا اجازت دیتی ہے غیر مرد کا بدن آپ سے ٹکرائے اور بیٹھا رہے وہ اور آپ کا بدن اس سے ٹکرائے، کیا اسپارکنگ نہیں ہوگی؟ گناہوں برا سلسلہ نہیں بنے گا؟ اور نہ بھی بنے تب بھی کیسے اجازت ملے گی کہ مرد اور عورت جم کے بیٹھے آپس میں؟ تو یہ تو سوال کرنے کا بھی نہیں ہے، یہ تو با حیا اسلامی بہن ہوگی وہ خود اپنا رستہ تلاش کرے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب. آپ کے آفیشیل فیس بک پیج پہ ایک سوال موصول ہوا ہے کہ سید تنویر بخاری پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی گنگے شخص کا نکاح کیا جائے تو ایجاب و قبول کا طریقہ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ جزئیہ نکال لیتے بہار شریعت سے. محمد عثمان اتاری کینیا نیروبی سے، بابا جانی کی بارگاہ میں عرض ہوئی ہے، بعض معتمرین اور حجاج کرام حرمین شریفین سے جب واپس پلٹ کے آتے ہیں تو لوگ ان سے آب زمزم کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس اتنا آب زمزم ہوتا نہیں ہے کہ وہ سب کی فرمائش پوری کر سکے، تو وہ پھر ضرورت کے تحت اس میں پانی ملا لیتے ہیں، تو ایسا کرنا دھوکا تو نہیں کہلائے گا؟ اگر یہ دھوکا ہے تو حجاج کرام کے لیے ایسا کرنا کیسا؟ جواب عرض کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل. گونگے کے تعلق سے مدنی مذاکرہ قسط نمبر 5 جو چھپا ہوا ہے، بہت ساری اس میں مکسنگ بھی ہوتی ہے، المدینۃ العلمیہ کام کرتا ہے اس پہ، تو اس میں سوال ہے پیج مدنی مذاکرہ قسط نمبر 5 پیج نمبر 13 سوال، گونگے کا نکاح کس طرح ہوگا؟ جواب، گونگے کا نکاح اشارے کے ذریعے ہوگا جبکہ اس کا اشارہ سمجھ میں آتا ہو. فتح عالمگیری میں نکاح جس طرح بول کر ہوتا ہے اسی طرح گونگے کے اشارے سے بھی ہو جائے گا جبکہ اس کے اشارے سمجھ میں آتے ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آب زمزم شریف میں عام طور پر یہ پانی ملاتے ہیں اپنے وطن کا، اب یہ کہ یہ خالص آب زمزم تو نہیں ہوا، اس لیے جس کو دے اس کو بتا دے کہ یہ آب زمزم جو ہے اس میں ہم نے یہاں کا پانی بھی مکس کیا ہے، بلکہ جو بھی چیز اس طرح کی حاجی اور معتمر دے گا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینے کے، خود مجھے بعض اوقات اس میں الجھن ہوتی ہے، دے دیتے ہیں بس، تو اب پوچھتے ہیں تو بعض اوقات عجیب و غریب لینے کی کہانی ہوتی ہے. مثلا ایک نے ابھی مجھے دیا پچھلے دنوں، کھجورے بھی ہیں اور مطلب ہے سوغات اس میں، تو میں نے پوچھا مدینے کی ہے یہ سارا؟ مدینے کا ہے. تو بولا اس میں کچھ بھی مدینے کا نہیں، سب یہاں کا ہے. یہ شرما کیسا لگا جانے وہ بول رہا ہے جھجک کر. اب آپ کے سامنے پوزیشن، ورنہ میں کھجورے مدینے شریف دے ہی دیتا ہوں آگے، اور مدینے کی بول کر ہی دیتا ہوں ظاہر. اب تو یہ اچھا ہونا پوچھ لیا، اچھا تو بندہ سامنے تھا تو پوچھ لیا، ورنہ تو سامنے تو کہاں پیچھے سے ہی آتی ہے کہ مدینی کھجور آئی ہوئی ہے. اب اس کو بھی کیا پتا مدینی کھجور آئی ہوئی ہے. یعنی حاجی کھجورے تھے نا حج کے بعد یا عمرے کے بعد آنے کے کوئی کھجورے, تو عام تصور وہی ہوتا ہے کہ مدینہ شریف کی ہوگی یا مکہ شریف کی ہوگی, زیادہ تر مدینہ شریف کی ہوتی ہے. یا کھجورے بھی مکس کر دیتے ہوں گے, یہ بھی ہوتا ہوگا, ایک آدھ کھجور مدینے کی ڈال دیتے ہوں گے, باقی مقامی ہوتی ہوگی. مقامی کھجورے دینا تحفے میں جائز ہے, وطن کی بولنا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ ایک عام تصور ہے نا کہ یہ مدینے کا ہوگا, ہر چیز مدینے کی ہوگی. تو اس طرح آب زمزم شریف میں بھی سمجھ میں یہی آتا ہے کہ بتا دیا جائے کہ اس میں آب زمزم شامل ہے. اب دیکھو نا, ایک قطرہ بھی ہم سادہ پانی میں ڈال دیں آب زمزم کا, تو یہ پانی تو برکت والا تو ہو گیا, مگر اس کو آب زمزم نہیں کہا جائے گا. ایک قطرہ یا چند قطرے ہم نے اس میں ڈالے برکت کے لیے, یہ صاف صاف بات کر لی جائے. نہ کھڑے ہو کے پیا جائے گا اس کو, کھڑے ہو کر پینا مفتی صاحب فرمائیں گے. ہاں نہیں, انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اصل جو کھڑے ہو کے پینے کا حکم ہے وہ خالص آب زمزم کے لیے ہے. بلکہ یہاں ہو سکتا ہے لیل اکثر حکم الکل والا قاعدہ پتہ نہیں چلے نہ چلے. ہاں کہ یعنی اکثر حصہ آب زمزم ہے, کم حصہ سادہ پانی ہے, تب بھی کھڑے ہو کر پینے کا ہمارے پاس کوئی اس کا جزئیہ نہیں. ایسا کوئی مفتیان کرام کا, جیسے دارالفتاء اہل سنت کی بات کرتا ہوں, کوئی ایسا قول ہمارے پاس ہے نہیں. کیونکہ آب زمزم پینا کھڑے ہو کر یہ ایک سنت ہے, لیکن اب کوئی پانی اس میں چلا گیا دوسرا تو اب سنت کہنے کی ہمت نہیں ہے, کیسے کہیں. بیٹھ کر تو آب زمزم بھی بیٹھ کر پیئے, کوئی گناہ نہیں ہے, بس ثواب سے محرومی. اگر سستی کر کے بیٹھا, آپ کو ہے مجبور نہیں اٹھ سکتا, مریض ہے تو وہ بیٹھ کر پیتا ہے, تو اگر اس کا دل جلے گا یار میں بھی اگر ہمت ہوتی طاقت ہوتی تو کھڑے کھڑے پیتا, تو اس کو اس دل جلانے کا بھی ثواب انشاءاللہ ملے گا. ویسے سستی کے مارے بھی اگر بیٹھ کر پیتا ہے, ویسے ہی بیٹھ کر پیتا ہے آب زمزم, تو 100% جائز کام ہے, گناہ نہیں ہے, برکتیں بھی ملیں گی. پانی ہے برکت والا, بیٹھے بیٹھے پیے چاہے لیٹے لیٹے مریض کو آپ چمچ سے پلائیں. ہمارے یہاں تو یہ خاص کر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا, نزہ ہوتی ہے نا, زمزم پلاتے آب زمزم. ہاں الحمدللہ, ہو سکتا دوسری اقوام میں بھی ہوگا, ہمارے یہاں بھی پلاتے ہیں مطلب الحمدللہ. پلانا بھی چاہے اچھی بات ہے, آب زمزم بھائی سے برکت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے پاپا جان, یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی روزی دینے والا ہے, تو فرشتوں کو روزی پہنچانے پر کیوں مقرر کیا گیا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. سزا حکیم دیتا ہے, یا مطلب جو پھانسی کا پھندا پہناتا ہے وہ سزا دیتا ہے. پھانسی کا پھندا اسی صورت میں پہنا گا جب حکیم حکم لگائے گا, تو یہ پہنائے گا پھانسی کا پھندا. تو سزا جلاد نے نہیں دی, پھانسی گر نے نہیں دی, بلکہ حاکم نے سزا دی, یہ کہلائے گا. ایک دنیا میں مثال آپ کو دیتا ہوں. تو اب یہ کہ اللہ تعالی کے حکم سے سارا نظام چل رہا ہے, اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے, مگر اس کا مطلب یہ نظام ہے. تو فرشتوں کو کسی کو بارش برسانے کا, کسی کو بادلوں کو چلانے کا, کسی کو روح قبض کرنے کا, کسی کو ماں کے رحم میں پیٹ کے اندر مٹی اور قطرہ جو ہوتا ہے وہ ملا کر اس کا پتلا بنانے کا کام سونپا اللہ تعالی نے. تو اسی طرح رزق کی تقسیم کے لیے بھی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی. تو یہ سب اللہ تعالی کے ماتحت ہیں. تو فرشتہ روزی دیتا ہے ان مانو کر, نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر دیتا ہے, ان مانو کر رہی ہے, اللہ تعالی کے حکم پر وہ دیتا ہے. اسی طرح سیٹھ ہمیں روزی دیتا ہے مجازی طور پر, تنخواہ تو سیٹھ ہی دیتا ہے. ہمارے پاس کمی ہوتی ہے تو بڑھانے کا بھی ہم سیٹھ کو بولتے ہیں, جس کے نوکر ہوتے ہیں کہ کچھ بڑھا دیجئے, مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو پھر بھی حقیقت میں تو اللہ ہی روزی دیتا ہے. تو یہ سب اسباب ہیں اور ان کا سارا کام جو ہے نا مسبب کی طرف ہی لوٹ رہا ہے کہ مسبب کے حکم سے یہ کر رہے ہیں. فل مدبرات امرا, فل مدبراتی امرا, یہ قرآن کریم میں کہ اسی کے حکم سے یہ سب عالم میں تدبیر کرتے ہیں فرشتے. ان جانوں کی قسم کے جو کائنات کے کام بنانے والی ہیں یعنی فرشتے. یہ بھی اچھا اسی آیت میں اس کا ترجمہ اگلا حصہ فل مدبرات فل اچھا فا قسم کے لیے پیچھے سے جی. فل مدبراتی امرا, ان جانوں کی قسم جو کام بنانے والی ہیں یعنی جانے یعنی فرشتے یہاں پر سے مراد. ان فرشتوں کی قسم جو کام بنانے والے ہیں, سبحان اللہ, قسم یاد فرمائی جا رہی ہے فرشتوں کی اللہ کی شان ہے. قسم کھا رہا ہے اللہ یہ نہیں کہیں گے, قسم یاد فرما رہا ہے یہ کہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر پا لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. اچھا گیارہویں شریف کا مہینہ جو ہے وہ اب ہو رہا ہے رخصت, اور جمادی الاولی کل اس ٹائم پر جمادی الاولی کی جلوگری ہو چکی ہوگی, اور کل ہے اتوار تو غروب آفتاب سے تاریخ بدلتی ہماری تو پہلی تاریخ آ جائیے, تو کل غروب آفتاب سے پیر شریف کے غروب آفتاب تک کیا ہوگا, یوم قفل مدینہ. تو یہ آپ یاد رکھیے گا, یوم قفل مدینہ منانا انشاءاللہ عز و جل. اور یہ نیا مہینہ شروع ہوگا تو ہر نئے مہینے کی, یہاں انگریزی ہم حساب رکھتے ہیں تاکہ یاد رہے سب کو, ہر انگریزی حساب سے نئے مہینے کی پہلی سنیچر پہلا جو ہفتہ آتا ہے اس وہ مدنی مذاکرہ کن کے لیے ہوتا ہے, اسلامی بہنوں کے لیے, اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں لیکن یہ اس کی خصوصیت ہے کہ اسلامی بہنیں جمع ہو کر یہ سننے کی ترکیب میں ہوتی ہے, تو انشاءاللہ عزوجل ان کے لیے ہوگا اسلامی بہنوں کے لیے آئندہ ہفتے. ان کے سوالات بڑی دلچسپی ہوتی ہے, ایسے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی منے مدنی منیا آ کر سوالات کریں گے مدنی چینل پر, تو انشاءاللہ لطف بھی آئے گا اور سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملے گا. اسلامی بھائیوں کے بھی سوالات چل رہے ہوتے ہیں, مکس ہوتا ہے انشاءاللہ عزوجل. تو آئندہ ہفتے اور ہر ہفتے مدنی مذاکرہ دیکھنے کا معمول بنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا آج مدنی چینل کے ناظرین سے سوال ہوا, وہ کون سے نبی ہیں جن کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا تھا, موم بلکہ موم, وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا تھا؟ جواب, حضرت سیدنا داوود علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. تو جنہوں نے بارہ جواب جلدی جلدی دینے میں کامیاب ہوئے ان بارہ کے نام پکارے جائیں گے, اور باقی جو بھی ملے نام میری یہاں نشست پر بیٹھنے سے پہلے پہلے تک ان سب میں ہوتی ہے قرآن اندازی، اور جس کا نام نکلا اس کو 1200 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، اور یہ کتابیں اور جو بھی نیکی کی دعوت پر مشتمل لٹریچر ہے اس کے صورت میں یہ وہاں سے حاصل کر سکیں گے. اس میں اس مہینے کا تازہ شمارہ بھی اگر ہوتا ہو لینا چاہے مدنی یہ ماہنامہ فیضان مدینہ تو وہ بھی لے سکے گا. تو 12 نام: آصف حسین لیا، صبغت اللہ عطاری اکاڑا، ابو فضیل مقصود عطاری گلزار طیبہ، ذی شان عطاری ضیا کوٹ، سید انیس احمد اسلام آباد، بنت موسیٰ قادری کوئٹہ، مینا بخش عطاری سانگڑ، ام حسین عطاریہ بہاول نگر، معاذ عطاری معاذ سردار آباد، بنت عبد الغفار باب المدینہ، حبیب رضا عطاری سمندری، ام بلال اتھل، اور قرآن اندازی میں نام آیا معاذ سردار آباد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. امیر علیہ سنت کے بیان کا ایک بہت ہی خوبصورت رسالہ ہے بادشاہوں کی ہڈیاں. یہ بیان سن 2003 میں امیر علیہ سنت نے دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنت و بر اجتماع جو باب الاسلام سندھ سطح پر ہوا اس میں یہ بیان فرمایا. الحمدللہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے تحریری طور پر ایک نئی ترتیب کے ساتھ جو ہے اس کو شائع کیا ہے. اس میں قبر کا بڑا رقت انگیز بیان ہے، اسی طرح قیامت کے منظر کشی پر بھی بہت ہی اس میں بہترین مواد ہیں. اس بیان کو سن کر بہت سو کی اصلاح کے واقعات ہوئے ہیں. یہ بیان ضرور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. صرف 10 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے. اور اس کے آخر میں امیر علیہ سنت کی ایک تحریر کا عکس بھی اس میں شائع کیا ہے، جس میں ایک میت کا منظر ہے، پھر اس کا جنازہ، پھر اس کی قبر. اسی پر امیر علیہ سنت کی تحریر میں ہی اشعار بھی لکھے ہیں، دستخط بھی ہیں. الموت، یعنی گویا یہ ایسا ایک کارڈ ہوگا کہ جو موت کی یاد دلا سکے گا. تو اس رسالے کو حاصل کیجئے، 10 روپیہ ہدیہ پر یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. بہت سو کی اصلاح ہو گئی ہے اس جملے پر، تھوڑا غور کرنا چاہیے. یہ خبریا جملہ ہے نا، انشاءاللہ بہت سو کی اصلاح کا سبب بنے گا انشاءاللہ. اور اگر پتہ ہے کہ کچھ ایسے عیسائی بھائی ہیں جن کی یہ رسالہ پڑھ کر اصلاح ہوئی ہے تو کہنے میں حرج نہیں ہے کہ بعضوں کی اصلاح ہوئی ہے. بعض ہوں تو بعض، بعض مانے کچھ، بہت سے ہوں تو بہت سے. تو زبان پر چڑھا ہوتا تو آ جاتا ہے، جیسے بآسانی اس پہ بھی کو آسان جواب دیتے ہیں، نگران شورا آسان کیا جواب دیتے ہیں. اب جس کو اردو اچھی آتی ہے اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اور جس کو اردو آتی ہی نہیں ہے اس کے لیے تو پہاڑ کی طرح ہوتا ہے مشکل. جس کی اردو کمزور ان کو بھی ڈائریکٹ نہیں اتنی سمجھ آتی، اب مجبوریاں ہوتی ہیں. ہر لفظ کتنا آسان کرے آدمی، ہر ایک کو سمجھ میں آئے ہر بات، تو یہ کیسے ہو. کوشش کی جائے کہ آسان سے آسان اردو جو عوام کی سمجھ میں آئے وہ بولی جائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر پورا اندازے میں جن کا نام نکلا ہے نا یہ ہیں. اچھا معاذ یہاں موجود، یہ سردار آباد. واہ، کیا ہینڈز اپ کیوں کیے ہوئے؟ یہ بتا رہے میں ہوں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلو یہ اس خوشخبری پر 12 ماہ مدنی قافلہ. سبحان اللہ، ہوش میں جو نہ ہو کیا نہ کرے، اس کو مزے کو مزہ آ گیا ہوگا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو ان کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اغلو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہمیں نیک بنا دے، پکا نمازی بنا دے. اے اللہ سجدوں کی لذتیں عطا کر دے، الہی عبادت میں دل لگا دے، گناہوں سے سچی نفرت عطا ہو جائے، گناہوں سے بچ جائیں، گناہوں کی بیماریاں دور ہو جائیں. الہ العالمین ہمارا ایمان سلامت رہے، خاتمہ بالخیر ہو. اے اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں جلوہ محبوب میں شہادت ملے، جنت البقیع مدفن بنے، جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں گھر عطا کر دے. اے رب کریم ہمارے کئی مریض یہاں آئے ہوئے ہوں گے بےچارے، یہ صحت یاب ہو کر جائیں. یا اللہ ان کے نمائندے بن کے بھی آئے ہوں گے، ان کے گھروں میں جو مریض ہیں، اسپتالوں میں جو مریض ہیں، اے اللہ سب پر رحمت کی نظر کر دے. امت کے سارے ہی بیماروں پر رحمت کی نظر فرما. الہ العالمین جو بے روزگار ہیں حلال روزی پائیں، آسان روزی پائیں. اے اللہ قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. اے اللہ مدنی چینل کے ناظرین کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما لے. اے پروردگار جن پر بے جا مقدمے لگے ہوئے ان سے رہائی دے دے. اے اللہ جو مظلوم قیدی ہیں ان کو بھی آزادی مل جائے. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ عطا ہو جائے. اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے. الہ العالمین جن کے رقمیں پھنسی ہوئی ہیں ان کو ان کے حق عطا ہو جائیں. اے اللہ جو بارے قرض تلے دبے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں. میرے پروردگار ہماری جو مدنی بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہیں ان کو حیا کی چادر نصیب ہو جائے. ہم سب کو اے اللہ امامے کی سنت، داڑھی کی سنت، لباسوں کی سنت عطا ہو جائے. اے اللہ ہمیں اخلاق کی درستی نصیب ہو جائے، مسلمانوں کی دل آزاریوں اور بندوں کی حق تلفیوں سے ہم بچے رہیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو ایذا نہ پہنچائیں، ماں باپ کے بھی فرما بردار رہیں، اپنے خاندان والوں میں بھی ہماری نرمی کا سلوک رہے. اے اللہ ہم اچھے مسلمان بن کر زندگی گزاریں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. تجھے I'm not afraid.